tolja! Tolja, tolja, turbó, tolja! Nem. Hallgassatok majd bele, légy szígy, jó el. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri! Ez pedig a Pótkednek a 15. epizódja. És itt van velem... Most figyeld, mit fog, milyen káoszt fogok csinálni. Itt van vele Alex Ryan Turbo Geri! Sziasztok! Köszönjük úgy, mint a Geri. Na. Elvettétek a köszönésem, mondta Geri. Már leszoktam róla. Jó benneteket hallani. Ne is mond. Nem nektek mondtam. Ja. Közben telefonálok, bocs. Szia, anyu. Szia, anyu, hello, szia, akkor majd megyünk hétvégén, oké. Na, mi van veletek? Én kineveztem ezt az e-sportot, e-sport témát, mert ugye a múltkori adásba belekaptunk, de nem tudtuk ugye folytatni. Turbo gyakorlatilag szinte semmihez hozzá se szól, direkt azért, hogy sporoljon az energiákkal, úgyhogy egy műsort végig ült csendben szinte, tehát így. Hát gyerekek, ilyen Apple-ös témára tényleg nem tudok mit reagálni, hát most kinek milyen Apple-ös telefonja van, vagy milyen dolgokat lehet csinálni vele, hát ahhoz egyáltalán nem értek, tehát. Jó, hát próbáltam kicsit, tudod, belevinni az életet, hogy a... Hogy a viharban? Jó, egyébként... Ez a világ legdrágább számítógépe, a legdrág... Mi? Micsoda? Valakinél behaladszik a live, aki nézi. Aki nézi, én nem nézem. Én se. Én se? Hát én se. Én se. Úgyhogy Alex, te vagy az! Már megint egy rohadt szellem. Na, akkor innen, hogy a Geri megmondta, hogy behallatszik a live, nézzük meg, hogy behallatszik-e a live. Lássuk csak. Vagy lehet, hogy megint csak víz hangzik. Igen, az is lehet. Nem. Nálam tisztán jó. Hallom, hogy valaki a YouTube-on nézi. Igen, az menő. Nálam csak a Skype ablak illog, hogy éppen ki beszél, azt hello. De csak a Skype-on az adás, az teljesen jó. Nem fogjátok elhinni, itt prédikálok, azt én voltam, úristen, egy másik ablakban. Ijesztek, és akkor még rám fogtad volna. Igen, szegény Alex már vágta fel. És mindenki azonnal neked támadt, jó, nem én voltam az egyetlen. Jó, és Geri, te ugye lemaradtál róla, hogy legutóbbi adásban körülbelül 30 percig csak állítgattunk. Na mondom, nem. Azóta tényleg hozzá sem nyúltam, de még a géphez sem. De szépen. Azóta helyes. Két hete megy. Két hete megy arra stream. Igen, csak hogy végre. Na jó. Nem morbidó hangzik. Igen, szóval igazából... Itt ide valaki, hogy itt van velünk Alex, Geri, Turbo, és tudjuk ki. Tehát itt van köztünk Voldemort. Tudjuk ki. De várjál, akkor... Tudjátok ki a tudjuk ki? Leesett nektek? Kire mondják a tudjuk ki? Ki az? Hát ez... Én nem. Ez te vagy én. Nem. Ja? A fanklubja is van, meg minden. Tudom. Jaj, tudom! A komment hagyás, nem? Már foglalkozni, nem már? Nem, de hogy ezt kipeljük, igaz? Nem arról van szó. Nem ő róla, nem akkor... És tényleg Voldemort lesz egy idő után, és akkor tudjuk ki már, megint itt van. Tudom, mit cseteltél tavaly nyáron. Amúgy látom, figyeljetek, látom, hogy még nincs itt. Amint megjelenik, nézzétek majd a csetet, majd beszéljünk róla, de úgy, hogy tudjuk ki. Igen, de úgy, hogy ugye akkor ő nem fogja vágni, hogy miről van igen, szó, hanem igen. A srác. Igen, de tudjuk. Én nem hívjuk egyszerűen, csak köcsög. Kisztának. Vagy csak a K. K ügynek. Na jó van, figyúz. Igazából azért is gondoltam én ezt az e-sport dolgot. Ez lehet, hogy csak nekem. És Turbónak meg nekem. Jelent ez valamit, vagy Ryan, meg Ryan is azért bele csipegetett a témába, de szerintem ez az e-sport téma azért jó, mert hogy tegye a szívére a kezét, ki az, aki fiatalon nem álmodozott arról, hogy majd ő mekkora nagy játékos lesz, és esetleg ebből valami pénzt is keressen. Én. De nem jött össze, mert béna vagyok, úgyhogy... Igaz? Ezt tudjuk. De vagy már nem azt akarom. Soha nem szabad így hozzáállni. Nem. Amúgy nem azért. Amúgy én benne lettem volna, csak valahogy sosem jött össze, meg nem is nagyon feküdtem annyira nagyon rá a témára, hogy én ezzel foglalkozzak, de emlékszem hát, hogy régen azért nézegettem ezeket az ilyen Counter-Strike-os cuccokat, meg hát ugye amit meséltem régen, vagy hát meséltem az előző adásban, hogy, vagy nem tudom, hogy azt mondtam el, de hogy például a tévében is ugye múltkor, hát nem tudom, pár évvel ezelőtt láttam valamelyik sportcsatornán éjszaka, hogy ott Counter-Strike-oztak. Eurosporton ment, Source, az Alancsiknál ment, az kint. Ja, csak aztán nálunk levették a palettára, mondván, hogy milyen cikki tipikus magyar mentalitás. De csak nálunk vették le, nem? Sehol más. Ilyen, hát hogy a VR-ban, persze. Amcsiba ez ugyanúgy megy kint azóta is. Csak annyi, hogy most már nem Source-ot live-olnak, hanem, ha jól tudom, akkor Global Offensive-et. Tényleg ilyen van Eurosporton? Ne szórakozzatok! Aha. Hát ez mekkora jó már. Ez nagyon-nagyon jó. Hát jó, ez régen volt itthon is. Hát ja. Angol kommentára elég menő volt, ja. Az akkori technikával, hogy néztük, mint borjó az újkapiról, hogy mi ez. Itt egy szúnyog a szabámba. Ja, bocs. Bassza! Csak, hogy... Wow, lőd le! Csak hogy ne uffoljál még véletlenül. igazából én ma olvastam egy hírt, hogy ki összevet, várja, meg fogom most keresni. Mert hogy nem akarok hülyességet mondani, hogy összeszedték azokat a... Ügyesen! Igen, tehát ügyesen, összeszedték azokat az emberkéket, akik a világon ebből élnek. A top 100-at. És hogy mennyit kerestek, igen, eddig ezzel a dologgal. Életemben nem fogok annyit. Igen, de hogy azt akarom mondani, hogy ugye a szponzorációs bevételeket nem is számolták, tehát azt egyáltalán nem is vették. Hogy is másra szokták, az magánügy. Igen, hanem egyszerűen csak arra fókuszáltak, hogy hát mennyi az a pénzösszeg, amit ugye ezekkel a versenyekkel meg lehet nyerni. És... Epic sok. És az első az $500,000 környékén volt. Fatality, nem? Azt hiszem, hogy ő igen. Ő Quake 3-mal még hajdanán, de várjál, ő még 2000 óta nem játszik már aktívan, vagy 2000 eleje óta. És azt úgy néz, hogy azóta nem döntötték meg azt, és az egy 1v1 sport, 1v1 kategóriájú játék, tehát az csak egyedül nyerte. Nincs olyan, hogy a csapattal osztozott, vagy valami, az telibe egyedül nyerte. Quake 3-val. Quake 3. Ja. Nem véletlen lett, hogy az Asztrok megvette a nevét, mint Fatality, és azért vannak Fatality márkájú tápok, meg alaplapok, illetve hangkártyák, ha jól tudom, de ebben nem vagyok biztos, mert hogy akkor egy sztár volt a Quake-ben, hogy olyan reflexei volt a gyereknek, hogy atya úristen, szétrobbant a házra, amikor megrátotta az egeret, de elég durva, hogy azóta nem tudták behozni. De most én pont ezen gondolkoztam, hogy ugye a Quake az mondjuk teljesen reflexfüggő, tehát az tényleg semmi másról hát nem az szól. Igen. De hogy rengeteg mostani e-sportban nem is annyira reflex, hanem nagyon sok esetben a helyzetfelismerés, a taktikai képesség és rengeteg gyakorlás az, ami előre viszi magát a játékot, nem? Nem, már megváltozott nagyon sok minden, mint például... Csak a kulkás gondolom. Nem, mert régebben ugye az volt, ha tegyük föl... Nem, semmi nem kell hozzá! Nem kell hozzá! VH kell! VH kell! Nem, régebben csak is kizárólag 1v1 volt. Muter. Kérlek szépen én is. Na szóval. Régebben ugye tegyük föl, mi volt régen? Ugye volt ugye a Quake, aztán volt még hozzá egy Starcraft. Azt hello. Mind a kettőnek az 1v1 részlege... Vagy gondolkodtál ez a kettő. Igen. De mind a kettőnek ugye az 1v1 részlege a legerősebb. Hiába volt a Starcraftban is ennek 2v2, azt mindenki úgymond nagy ívbe leszarta. De akkor nem volt az, mint most a Battlefield, hogy lősz és gondolkodsz, ha van mellette egy jó csapat? Nem, ez tök régen, a 90-es évek vége felé, 2000-es évek elején ez ment. Aztán megjelent először olyan, amiben kellett a csapatmunka, ugye az első volt a Counter-Strike 1.5, még azzal is voltak versenyek. Igen, azzal... Bár arról fingom nincs, hogy az ott mi volt. Én se, csak azzal mindenkitől csak jót hallok. Mindenkitől csak jót hallok, hogy az volt az igazi, meg ilyenek. Na most az 1.6 az egy nagyon jó játék, csak egy nem tették benne, hogy egy dobsz egy hordót, és az a gránát. És egy akkora, hogy az egész kijelződet kitakarja. Na mindegy. Az jó, megvolt annak a játéknak a saját hangulata. Ja, dobsz egy boilert. Na mindegy, tehát az volt ja, az mert játék, olyan rohadt nagy a gránát? Aha, irgalmat. Na nézd meg, Google-ba űrzsd be. Counter-Strike 1.6 izé. Jó, de szerintem azért van így, hogy lásd egyébként. Jó, oké. Mert abban a korszak még a 800x600-ban elég nehéz lett volna valamit eltakarni, amikor akkor volt a kijelződben minden, mint egy épület, egy ház. És akkor nem volt, képzeljétek el hatalmas az nagy. 1.6-ba, hogy Warra mentünk, és valakivel beszélgettem, és kérdezte, hogy a beállításaid rendben vannak? Hát mondom, beállításaim, hát mondom, hát persze, hát hogy rendben vannak. Azt mondja, hogy fényerő maxon és 800x600? Mondom, mit csinálsz? Így van. Fényerő maxon 800x600. És fényerő? Igen. Az minek? Hát, hogy a shadow, tehát sötétben, hogy semmi sötét ne legyen benne, érted? Mindent lássam. Olyan, hát csúnya volt, de tényleg. És de mondom, miért 800x600? Miért nem jó az 1024? Hát mondom, viszi a gépem. Azt mondja, nem az a lényeg, nekem is viszi a gépem, hanem az a lényeg, hogy 800x600-ban nagyobbak a kockák, és a mozgást észreveszed előbb. Tehát ez ilyen taktikai szempontból 800x600. Meg más. Mert az 1.6 még a 800x600-ra lett megírva. Ez hülyén hangzik, de ez így van. Más a hitbox. Tehát például a Counter-Strike-ban én ezt soha nem szerettem. És konkrétan ezért lettem az, hogy akkor koddal kezdtem el foglalkozni, mert a Counter-Strike-ban hiába fut előtted az ember mondjuk balról jobbra, de így telibe előtted, tehát nem előre-hátra, hanem csak így keresztbe, így a képernyőd előtt. Elég kell lőni az embernek, mert valójában ő előrébb van, mint a karakter. Ezt hívják hitbox csúszásnak. És 800x600-ban volt a legkisebb. Tehát ott konkrétan ott volt a találat, ahol a karakter. És hogyha ezt feljebb toltad, akkor csúszott vagy előre, vagy hátra, vagy jobbra, vagy balra a karakternek. Igen, a láthatatlan találati pontja. Egyébként erről én is hallottam. És kódban ezzel nem is volt nagyon probléma, meg ott már más technology ugye az egész. De ez a hitbox ugye ez az, hogy van egy kocka, amit ha eltalálsz, akkor az bizonyos leképző, hogy ez hány százalékát veszi le. Hát jó, a fejednek is volt egy kockája, a melkasodnak is, és ez nem a karakteren már volt, hanem előtte vagy mögötte csúszkált. Tehát és most már kérlek játszol, akkor nem volt akkor a nagy csúszás. És egyébként milyen rohadt érdekes, hogy most már nincsen hitbox. Hanem a modellem van BF4, rajta, nem? Tehát a BF4-en már ne keresd. Tehát ott konkrétan a modell a hitbox, tehát hogyha... De Alex el is telt egy pár év. Hát igen, egy olyan jó 14 vagy 15 év. Igen. Hát, hogy mekkora fejlődés képesek ezek elérni, hát én még emlékszem, hogy annak idén a Quake 1-el, 2-vel mindegyikkel játszottam, de a Quake 3 volt ugye tipikusan a Koles játék. Tehát, hogy Kolesos volt, vagy valaki albérletes volt, és... Semmi más nem volt a nap 0-24-be, tehát valaki vagy aludt a kanapéba, vagy valaki egy könyvvel és próbált tanulni, míg a többiek fixen, ahány gép volt, mindig annyian kvékeztek. Tehát, hogy gyakorlatilag... Perfect! Igen, és hogy... Mert nem volt gépigény, és brutálisan jó volt. Igen, és bármire, tehát egy kicsit jobb kompetenciájú kenyérpirítóra rá lehetett rakni, de tényleg. Meg fogsz lepődni, az én első gépemen nem futott, majdnem sírtam. Az igen. Miért mit volt, izé, a Len John vettél ilyen izét, ilyen, tudod ezt a sárga kazettásat? Nem. Nem volt mindig ilyen jó az élet, mint most. Egyébként az első gépben nekem is csak a Quake 2 futott el. Ugye? Jó. Na, ezért mondom. Az milyen jó. Mindig ilyen szar OpenGL hibát írt ki, tök irritál. Ja, mondjuk igen, mert akkor meg kellett venned a Voodoo kártyát. Egy nagy háromszög volt a rakéta, amit kilőttél a Quake 2-ben, de imádtam múlt is. Én sose, én nagyon kevesen játszottam, mert nem is volt fel a gépben. És nem tudom, emlékeztek-e, de mind életem végig bennem fog maradni, az a lézercsík. Ami kis kockákból állt, ilyen kis pixelekből, és az volt a lézer, amit lőtt az a pisztoly-szerű valami. Igen. De ebből ki maradtál, Ryan? Én ebből ki. Ó, az baj. Akkor neked másfajta gyerekkorod volt, mint nekünk. Miért? Akkor... Mit csináltál? De mit lehetett akkoriban csinálni? Ez az egy átlott. Mi volt? Volt akkor egyáltalán élet? Vagy téged nem volt gyerekszobád? Téged a kutyák neveltek? Farkasok? Tejét ittad? Mi az, hogy nem kvékeztél, kérlek szépen? Nem tudom, nekem ez kirohadt meg a csé is. Nekem valahogy nem nagyon jött be ez. De akkor mit csináltál? Lego Batman vagy mi? Amúgy volt az a legkorész. Volt számítógéped? Ja. Ez hogy volt, de ez úgy nem nagyon... Mit csináltál vele? Hát volt a számolók, meg a paint. Igen. Hát miért nem raktál fel egy Doom-ot, vagy egy Duke Nukem? Tehát mindenre volt megoldás annó. Jó, hát... Nem az, egyszerűen nem jött be az ilyen hentelés. Én inkább... Később Age of Empires 2-ztem, meg... Jó, mondjuk az tényleg jó játék volt. Jött egy ilyen, volt, jó volt. Ilyen régi, ilyen gondolkodósabb izék volt. Nekem valahogy az a nagyon hent, az nem jön be. Nem nagyon jött be. Ryan inkább csajozott. Erre megszól az Age of Empires 2. Az volt a barátnője. Jó volt, nagyon szoros kapcsolatunk volt. Overhelming. De nem várj, ez nem az volt. Az a StarCraft volt. Tényleg az Age of 2, nekem az volt inkább a suliba, inkább az ilyen... Na, ugye, és meg én vagyok a hizet. A számtek tanáramat folyton próbáltuk megverni, négyen se tudtuk. Szerinted mennyire volt függő? Nagyon, de nagyon, amúgy mi is mindig a tanárral játszottunk. Azért tegyük hozzá, hogy szerintem 4 darab 10 éves gyereknek a stratégiáját ilyen lövöldözős, harcolós játékban nagyon nem lehet, vagy nem olyan nehéz túl überelni. De elég fincsi volt, hogy mindig mondta, hogy akkor kaptok 5-öst, hogyha megvertek négyen. Azt mindig bepróbálkoztunk, de soha nem jött össze. Soha nem jött be. Sose értékeld alul a 10 éves játékosokat. Hát ő simán megtette, és mindig nyert. Jó, és őszerében megkért. Kért valamit cserébe, hogyha ti vesztetek, akkor meg mit tudom én? De nem. De hogy is simán elmentök le a számtek óra. Nekünk ezen múlott néha a jegy amúgy. Tényleg? Micsoda? Ha én erre emlékszem, hogy nekünk olyan jó számtek tanárunk volt, hogy mondta, hogy így aki a lista alján van, az 3-as, aki középen az 4-es, aki a tetején az 5-ös. Ugye azt hiszem Counter-Strike 1.5-öztünk, akkor amikor kijött, vagy nem tudom. És ilyen, nekünk ilyen számtek tanárunk volt, nagyon szerettem. De kaptam 3-ast is. Nekem emlékszem, a számtek tanárom olyan volt, hogy így volt régen, nem tudom, nektek még szórakoztak ezzel, hogy először a gépet kell kikapcsolni, aztán a monitort. Igen, egyébként ezt kitalálta, ki volt ez a sügér, mert hogy nem annyira nem tök mindegy, érted, hogy mit kapcsolsz ki először, meg mit nem. Na mindegy, és a tanár, hogyha nem így véletlenül nem úgy kapcsoltad ki abban a sorrendben, akkor képes volt, és elkezdett verni. De így rendesen, tehát, hogy így, mit tudom én, adott két kokit, vagy valami, tudod, jó, nem, nyilván nem ököllel pofán vágott, tehát azért annyira nem a gettóba jártam, de hogy alapvetően így nagyon-nagyon féltünk tőle, és emlékszem rá, hogy persze állandóan, tehát fogalmunk nem volt, hogy akkor most egész pontosan mikor, mit kell kikapcsolni, meg hogy hogyan, tehát mindig agyonvertek minket, de a lényeg az, nem is ezt akartam mondani, hanem hogy volt egy játék, a Raptor, az volt a neve, ezek ilyen 486-osok vagy 386-osok voltak Herkules monitorral, tehát full monokróm az egész, szín az sehol ne kerest. Figyelj, az elejétől végéig semmit nem tudtam, ez annyira kőkor. Herkules monitor, mi a fene? Durva, mi? Herkules, mint monitor, nagyon durva, mindjárt rá is googlizom. Herkules, meg monitor, mi? De volt ilyen Herkules monitor, ezt nézzed meg. Herkules monitornak az volt a lényege. De durva! A világ legolcsóbb monitora volt, én szerintem azért rakottak a sulinkba. Oh, Isten! Egy képet! Hát ez iszonyat. Ez epic. Nagyon kemény. Egy képet linkeljetek már vele, Léci. Na és ezt féltette a tanár, hogy majd ezt tönkre tesszük. És... Kösz gyerekek. Én ilyet találtam. Ilyen van itthon, kösz. Na mindegy. Ezen megy a podcast. Ez nekem is. Ez erről streamelek mindig. Ezt minek hívtátok? Herkules monitor. Hát de hogy ebben ez egy nagy CRC monitor, nem? Hát ez... CRT. Ez monokróm. Tehát igazából nem volt rajta se szín, se felbontás. De a lényeg az, hogy volt egy játék... Semmi. Volt egy játék rajta, Raptor névre hallgatott. És az volt a játéknak a lényege, hogy egy ilyen vadászgéppel voltál, most hát nagyon erős túlzással, és idézőjelbe vegyétek ezt a vadászgépet, mert hogy igazából... Két darab kockával volt. Hát körülbelül igen, tehát szemes. Nagyjából igen, két darab kockával volt, és akkor nem a kockák voltak az épületek, de tök jó, mert voltak épületek, azokat lehetett kerülgetni, és a nagy rombuszokat tudtál lőni. Te voltál ugye a háromszög, az kisé elnyújtott háromszög. És iszonyatosan élveztük, de is csak azért akartam ilyen irgalmatlan hosszan elmesélni ezt az amúgy igen off történetet, mert hogy hosszú évekig az volt az egyetlen vadászrepülős játék, amelyre azt tudtam mondani, hogy ilyet szeretnék még. Az szép. Ilyen grafikával akarok még ilyet. Nem is a grafikán volt nyilván a hangsúly, hanem a hangulat. A hangulaton, igen. Most lehet, gondolkozok sokszor rajta egy játéknál, és Alex, erről mi beszélgettünk, hogy sokszor csak nosztalgia, tudod, hogy így... De az igazán jó volt. Hogy amúgy tök béna a játék, igen, de olyan, hát mint egy film, amit most megnézel, tudod, és azt mondod, hogy jó, mekkora film volt. Gyerekkorodban jó volt, aztán ilyen jó emlékek maradtak meg benned. Azt annyi. Az olyan, mint a Spirit. Most előveszed, és tök szar. Igen, tényleg. Az milyen normális, ez olyan, mint volt. Jó, Alex, mondjad, légy szíves. Mondom, ez olyan, mint a Space Jam, hogy azt mindenki szeret a gyerekként. Az ja, mi? Még a mai napig megalkozni. Az nagyon jó volt. Az a film. Igen, de ez az, aztán én megnézem. Ez játszott benne. Kosszeres, Michael Jackson. Michael Jackson? Nem szólt, megnézem majd fel. Jó, nem Michael Jackson, már Jordan az Michael Jackson, ott izé. Jó, igen, itt volt egy kis hatás születi, mindenki gondolkozott. Kosár, yes! Kosár! Nem, izé... Igen. Na. Szegény fejemmel mentem Jordan. A falna. Igen. Jött ki, és így moonwalkot hátra a kosárpályán. És ott pörgött, lement izé. Igen, a Space Jam, de nekem tudjátok melyik, és ez mostani élmény. Meg akartam valamit nézni, és elmondom, nézzük meg valamilyen nagyon kis kellemes családi filmet. Ó, mondom, már nagyon jó volt, a drágám, a kölykök összementek. Elkezdtem nézni. Jaj! Te jó Jaj, ez ég! Gáz. Igen, na az is egy ilyen. Ezt hogy tudtam annak idején, és rojtosan néztem a VHS szallagot, érted? Ja. Akkor nem csak én néztem Alien 3-ot gyerekkoromban? Nem, én is. De... Akkor jó. Nem, az is kimaradt. Kimaradt. Deformált voltam. Hát a melyik? Az Alien 3. Alien 3? Új, imádtam. Az melyik volt a 3 egyébként? Hát várjál, van a bolygó neve, halál, az feltámad, várjál, halál. Van a nyolcadik utas, a halál, az az első. Az az első, igen. Akkor a bolygó neve halál. Igen, az a harmadik. A bolygó neve halál. Ú, az tényleg jó volt. Az szegény kiskutyából jön ki. Ó. És tök jó, rendezői változat volt meg, ahol lehetett látni, hogy még az ilyen nagyon kezdetleges animáció volt, és ilyen 8 darab izé. Várjál egy pillanat. Szia, András! Na, itt vagyok. Na, hát ilyen rendezői változat, ahol Szia, András! És így vonaglott a kutya, tudod, jött ki majdnem az élén, és egyszer csak valaki oldalról benézett. Szia, András! Egy a kamerába. Szia, Spielberg! Na, az élén nem szabad kitikizni, az egy halál jó dolog. Jó, megint az izé... Majd a felvétel? Nagyon elsportozunk, nem? Megint. Ja, hát figyelj, nekem jó, például... Hát, nem kell feltétlenül arról beszélni. Tök jó volt. Így van, nehogy már arról beszéljünk, ami a téma. Az első 5 perc meg volt, kanyarodtunk egy nagyot, tik. Ja, mennyire amatőr. Nem a podcast lenne. És már ott tartunk, hogy gyerekkorunkban milyen filmet néztünk. Egyébként tényleg, tehát nem podcast lenne, hogyha izé, hanem... Hát de őszintén nem így jó. De, abszolút. De, persze. Nem gáz, hogy elcsesszük a podcastet. Várjál, csak hogy kicsit visszakadjon a témára, most ha már annyira nyomátjátok. Most darab, de most már kritikálom. Nem. Akárhogy is nézitek, csak annak lesz az eSports, aki gyerekkorában játszott. Tehát például most hülyén jön ki, mit tudom én, tehát most beszéljünk arról, szüleitek valószínűleg nem nagyon hiszik az, hogy ebből valami is lesz egyáltalán, vagy bármiféle ilyesmi, nekik gyerekkorban mi volt. Kimentél a játszótérre, eltörted az orrodat, hazament és írtál. Ennyi. Igen, ez minden nap. Állandóan ez volt. Állandóan. Hazamentek. Mi is volt a borod? Szia, anya, hányos hoztál? És már kaptam is. Abban a pillanatban. Hát ez is a gyerekkorunkhoz tartozik, hogy milyen filmeket néztünk, úgymond a játék, és ami miatt ugye szeretünk játszani. Ellentétben a szüleinkkel, akik soha életükben nem tudták, hogy mi a jó az, hogy a képernyő előtt nézed, aztán irányítasz egy bábut. Például az én faterem, én például játszik. Hát mert a te faterod az egy király fater. Azért. Az enyém az olyan szinten telibe szarta még akkor is, amikor másodikok lettünk külföldi lamamon, csak azt nézte, hogy hol voltál eddig? Megint küldött 1000 forintot. De Kajak, most kellett neki felrakni a izét a Black Ops 2-t. Jó, hát faterod ritka jó arc egyébként hozzáteszem. Nekem apám régen meleofonorozott. Nyomta az Airborne-t, meg az Allied Assault-ot. Viszont mi már ilyen faterok leszünk, vagyunk. Igen, az biztos, hogy el akartuk beszélni. Az én gyerekem csak akkor fekszik le, hogyha 2-0-ás KD-je van. Addig innen nem kezd fel a gyerek. Apa, álmos vagyok. Milyen az MMR-ed? Milyen az MMR-ed, gyerek? Most ez a KD, a gyerek. Most vineltem. Az itt nem, de a 2-0-ás a KD-t. Igen, akkor jó. Akkor jó. Inkább a netet vedd a lapot, de ne verj meg. Ugye vagy? A netet? Az nekem is kell, az nekem is kell. Mi az a KD? Jó, szia Geri. Tehát hányat tölti, hányat haltál? Kill Death, annak a rövidítése. És annak van egy ilyen százaléka, az a KD. Az anyukáknál meg az lesz, hogy kisfiam, légy szíves, ne járt az étel, először posztolt ki Facebookra, mit tettél, és csak utána. De tényleg? Csinálnánk egy nagyon videót. Nincs lefényképezve, kiposztol. Igen, az apa jön airstrike. Csinálj egy vlogot arról, hogy milyen jót főzött az anyád. Az anyád az, hogy az anyád. Az anyád! Az anyád, de jó főzött. Érdekes egyébként az egészben az, én szerintem, hogy ugye mi most itt röhögünk meg minden, de hogy alapvetően tényleg az lesz. Ez így lesz. Igen. Köszönjük szépen. Például... Ne, de halál komolyan, srácok, most full őszintén kérdezem. Jó, lehet, hogy ez nálatok nem így van. De tuti van most a 407 felhasználó, aki most ezt nézi jelen pillanatban, és ezek csak azok, akik bejelentkeztek, vagy nem? Mindegy, tök mindegy. Itt. Rettentő sok ember van itt, amúgy üdv minden most egyes csillámpónimnak, meg csillámpónitoknak, úgyhogy mindenki halló. Szegények, soha többet nem jönnek podcastelni. Nem, de halál komolyan mondom, figyeld. Csillámpónim. Hányan nézték amúgy az izét? A LOL VB-t? Te nézted, Kaveri, azt tudom. Aztán megvolt az 1 millió, nem? Ügy összesen. Megvolt, 1 millió 2-t, ha jól emlékszem rá. Na, és most full őszintén kérdezem, ezek közül hányan ültek ott popcornnal és nézték, hogy úristen, ez az! Üzi, Eftati, te király voltál, beverted azt az egy Jackset. Tehát érted? Tök jó. Érted. Mert ennek is már megvan ez a feelingje. Azt sem tudom, miről beszélsz. Annyira bántam, fogalmam nincs, miről beszélsz. A League of Legends. Apple-nél nem volt fingom, hogy miről kell beszélni. Egyébként... Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy ilyen lehet más rajongás is. Tehát mert én például sose voltam egy foci rajongó, de hogy láttam, hogy tudnak izgulni, meg mit tudom én, és akkor... Jó, hát az iszonyat. Én is iszonyat. De körülbelül ugyanezt élhetik át a gamerök is ezzel az egésszel, nem? Mármint mire gondolsz, hogy... Hát hogyha megnézel egy ilyen bajnokságot, mondjuk LOL-t, mondjuk én nem szeretem a LOL-t, de ti szeretitek például, és hogy nektek nem volt izgi? Nekem nagyon. Hát hogy én jobban izgultam, mint mondjuk annak idején, pedig én szeretem a focit is. Meg szeretem nézni is, kivéve... Ja, mint a Bajnokok Ligája? Hát, mint egy igen, tehát mint mondjuk egy VB, rendes VB, mondjuk, mint hogyha szurkoltam, mit tudom én, a braziloknak, vagy mondjuk én mindig hollandoknak drukkoltam, úgyhogy... Csapatot nyert amúgy? Nem. Nem, de nagyon szép... Ezért volt a 8, hogy én szurkoltam. Nem, de nagyon szép helyezést ért el, és büszke voltam. Annyit tudok erről az egész LOL VB-ről, hogy volt a Lourdes-ban ott teltház. Igen. Meg a másik, hogy a finálé valami baromi sima lett, valami indokolatlanul sima. Nagyon, hát ja, igen. 3-0. De nem az a lényeg, tehát például mondjuk szám? YouTube-ra. Hát ez 3x40 perc, most nem tudom konkrétan, mert nem volt MR5, minden, de... MR5-ben játszódik, az azt jelenti, hogy 5 darab mérkőzés van, abból 3-at kell nyerni ahhoz, hogy te nyerje. Ugye, hát, és ugye Zsinórban lehoztak 3 meccset. Azért az elég, azért az elég. Az olyan, mint a magyar fociból, kikaptunk 8-1-re. Igen. Kb. Tök olyan, az esélyed nem volt hozzászólni a játékhoz. Csak hogy itt valakinek itt betrollkodjak egy ilyet. De most full őszintén, írd be YouTube-ra, mit tudom én, 2013 League of Legends World Championship. Nyomj egy entert, olyan showcast van a játék alatt, hogy ilyet a fociba se látsz. Igen, és de úgy, hogyha például és laikus olyan csarnokkal, vagy... olyan csarnokkal, hogy leszívod magad. Nagyon durva. Köszönjük a hasonlatot. Aki tudja, mire gondoltam, azt tudja, aki nem, az meg nem. Speciál pont erre nem gondoltam, erre a hasonlatra, de és ami igazán megdöbbentő volt... De lehet, hogy megtetted volna. De ami igazán Zip megdöbbentő fel. Ebben az egészben, hogy például az Index is közölt erről cikket. Tehát rendesen lehozta, hogy szép. Világbajnokság, igen. És hogy mi kell nézni, hogy kell nézni, ta-ta-ta-ta-ta. Tehát, hogy azt képzeljétek el, hogy ez ilyen szintre kinőtte magát, hogy egész egyszerűen már tényleg az van, hogy komoly cégek is foglalkoznak a dologgal. Például tudom én, a Nissan közben egyébként úgy segítenek, tehát ezt a részét nem fejből tudom, ezt egy nézőnk vagy hallgatónk, inkább talán így lenne a helyesebb, ő mondta most nekem, hogy például a Nissan is támogatja ezt a bajnokságot, ugye ezt a világbajnokságot. Tehát tulajdonképpen brutális, hogy milyen szintre fejlődött ez a dolog. Várjál, bocsánat, egy kommentet most néztem. Szokás szerint megint a zsázsiaiak, értek? Én is megint. Basszus, az előbb hoztam föl, hogy pont a kínaiakról, az ázsiaiakról, a japókról, az összes létező ilyen full HD szeműekről van szó, hogy náluk van egy csomószor ez egy ilyen beégett ilyen sztereotípia, hogy például olyanok a szülők ott, hogy csak akkor jöhetsz ki a szobából, ha már orvos vagy. Ugyanez van a játékkal kapcsolatban náluk, mert náluk már a 90-es évek vége óta, mivel a StarCraftot ők csinálták, náluk már ez akkortól e-sports. Tehát náluk ez már egy hivatalos foglalkozás, már évtizedek óta. Igen. És akkor hogy a viharban ellenekülünk az elsők, amikor már 3 évesen arra tanítja a gyerek az apját, vagy az apa a gyereket, hogy te figyelj, hogyha a zerglinger itt húz ki a bélingből, akkor egy zerglingrás lehet tolni. És azt hozzáteszem... A tévében megy a reklám. Ez olyan, mintha meglepődnénk azon, hogy a svájciak jók műlesiklásba értett. Tehát a svájci gyerek... Meg jó órákat csinálnak. Ja, tehát meg hogy jó órákat csinálnak. Hát konkrétan a gyerekért svájci gyerek az... sítalpal a lábán születik szinte, mondjuk ez meg az osztrákok. Tehát nyilván azért pár év előnyük van ebben. Hát nem is kicsi. Viszont minden esetre én azért, ugye én ezt mondtam nektek még az előző adásban, amikor ezt felhoztuk ezt a témát, hogy én nagyon-nagyon szkeptikus voltam, így kicsit ilyen, hát ilyen jó, tudod, a gyerek megsimogatja a fejét ugye a gyereknek, és jó, persze, e-sport, hagyjuk már, bóckodtok itt jobbra-balra. És hogy alapvetően nem. Tehát, hogy egyre többen komolyan veszik ezt a dolgot, és egyre többen úgy veszik komolyan, hogy nem az, hogy hú, most akkor mi itt a gamerek komolyan veszük, mert az aztán ugye igazából semmit nem jelent, hanem hogy van-e olyan tőke, aki komolyan veszi. És van. De figyelj, akkor várjál, mondok még egy olyan dolgot, ami miatt tuti esély van arra, hogy ez még durvábbra kinője magát, esetleg olyan, mint tényleg valószínű, mint a való életben a foci. Ugye egyre többen vagyunk a földön. Igen. Nem lehet mindenki focista. Ne, most hülye példával fogom jönni, így hagyjanosan rosszal. De hát igen, például, hát végülis, ha úgy nézzük, akkor mi az eszpózban, viszont baromi jók vagyunk. Ja, nálunk mindenki lett focista. Nálunk mindenki bíró. Ezért 8-1. Mi vagyunk a 10 millió bíró ország. De tényleg, a 10 millió edző ország, a Geri. Ja, tényleg. Jövők szerintem az Egerván én is jobban elvezettettem volna mindent. A Puma, hogy játszhat jobb szélsőt, a leglassabb játékos, na mindegy. Nem, de nem értek a focihoz. Nem tudom, de... Én meg olyan szépen elkezdtem nézni, hogy elkezdett füstölni a kémény, hogy tök elfedettem, amiről szedtem volna beszélni. Ez nagyon király. Csak reagálnék egy kommentre. Megkérdezték, hogy mi a véleményem erről az ominózus 8-1-ről. Nagyon rövid. Nagyon rövid. Ki tudnám fejteni bőven, de nagyon röviden. Ekkora különbség van a világ egyik legjobb csapata, tehát a világ elitje és a magyar futball között. Ez ennyi. És ennél szerintem még nagyobb különbség is lehetett volna a meccsen, semmi meglepő nincs benne. Pontosan. Akik most tízélnek, hogy ennyire nem kellett volna kikapni, miért nem? Miért nem? Hát egy Arjen Robben, Robin van Persie, mire beszélünk? Hát olyan védők ellen játszanak, hogy Thiago Silva, Sergio Ramos, ilyenek a BL-ben, stb. Hogy, hát micsoda? És ebben hogy nem törben a nyelved? Hát és akkor igen, még nem igen, is igen, mondta a Piaszolágos, Milaszolágos, mint Ciaszolágos, érted? Igen. Jó, az a lényeg, hogy az ilyen, hogy ezek ilyen 45 millió eurós játékosok. Nálunk meg az összkeret nincs 13. Kb. Annyit tudják, és a többiek. Geriféle nyelvtörő. Nem, csak egy másodperc, csak annyit hadd szúrjak be, akinek esetleg fogalma nincsen arról, hogy Geri most miről beszél. Szerdán? Az jó játék. Szerdán, vagy vasárnap, vagy nem, szombaton, nem tudom, volt egy meccs, hollandok ellen játszottunk a két válogatott, és 8-1-re kikaptunk. Tehát, és nyilván felhördült az egész ország, hogy hát gyerekek, mi az, hogy 8-1, amikor ugye olyan ígéretek hangzottak el, hogy most kijutunk, mert minden évben kijutunk, vagy hát minden izé alkalommal. Persze, igen, minden évben kijutunk. Kijutunk a izéig, a jegypénztárig maximum, mert egyébként a csapat nem jó, nagyon. De én nem most senki, nyilván nem most várták a csodát az emberek, de hogy az ennyire nem kellett volna meg ének, miért nem? Mi a francot vártak? A Deve Cserit? Hogy majd ő megforgatja a Van Persie-t, vagy nem is értem. Hát meg a másik, hogy jó, mindegy, ők nyilván olyan játékosok, hogy a világ elitbe hülyének nézik a védőket, de meg mikor a Böde Dani azt nyilatkozta, ő a Fradinak a csatára, már alapból utálom ezért, na mindegy, de egyébként tényleg jó játékos, ő egy ilyen erőcsatár nálunk. Ő az NB1-be, ő egy valaki, ő egy ilyen kolosszus, verseket írnak róla, hogy neki milyen izmos, már úgy értem, hogy egy olyan erőcsatár, tehát nem gyorsan, hanem megtartja a labdát, meg ilyenek, én azt mondjuk ilyen erőcsatárnak. És így azt nyilatkozta, hogy megpróbálja kihasználni a fizikumát. Gyerekek, a holland középhátvéd, a középhátvédnek a legkeményebbek, 17 évesen keményebb volt, mint a Böde Dani. 17 évesen ezek már keményebbek, mint a magyar csatárok. Várjál, azért ezt hozzá kell tennem, csak hogy bárkit is meg... Nem, annyira más senkit kultúra. Nem fogok ezzel megvédeni. Ott a pont. Mert mi úgy vagyunk nevelve gyerekkorunk óta, hogy szarj bele mindenbe. Legalábbis ilyen, nekem ez volt a... Ilyen messze vagyunk a labdarúgástól, így világszínvonalon, csak az a baj, hogy most ez a szala... Ez mindenben így van. Hogy, hát meg ugye alapból, de a szala ezt most jól megfogalmazta, hogy az emberek, hogy az a baj, hogy a média, meg a stb. Azt súlykolja, hogy még mindig Puskás Öcsi bácsi van, meg Rosics, meg Aranycsapat, ja. Meg azt hiszik az emberek itt az országon, hogy nálunk van futball. Igen. Nem, nálunk egy dolog van futball. Nem, van foci pálya. Semmi. De nálunk nincs futball. Nálunk stadion. Stadionok vannak, igen. De semmi. Tehát azt hiszik az emberek, meg a médiában is azt, hogy most kiutatunk, tehát irreális esélyeket állítanak a válogatott elé. Ez ugyanolyan, hogy Andorrában se cikkezzek arról, hogy na majd most! Mert nem. Igen. És, mert egyszerűen nem ilyen a futball. Meg nem csak a futball, hanem egyébként az a röhelyes az egész, hogy a magyar alapvetően az én véleményem szerint, ezt annyira megtanultam, hogy ezt mindig tegyem hozzá. Az én véleményem szerint a magyar ember minden más területen annyira pessimista, beletörődő, meg nem próbáló, inkább izé, dögöljön meg a szomszéd tehene, én egy szalmaszálat nem rakok keresztbe, rajjon meg az egész kormány, és inkább éhen halok, és tüntetek itt, és majd fú, de nagyon jó lesz, egyedül éhen haltam, és a kutya nem foglalkozik velem, de akkor jó, de megmutattam, hogy éhen halok. Érted? Inkább ilyen a természete, egy dolog. És ez milyen igaz? Egy dologban nem. A fociba. Ott, mint egy 3 hónapos LSD trip után, aki lejön. Érted? Igen. Olyan álomvilág, de olyan álomvilág, és a probléma én szerintem pontosan ebben van, hogy, és ugye volt a Geri is, gondolom erre utalt, volt egy magyar focista, akinek most már betelt a pohár, és végre kimondta, amit ki kellett mondania, hogy emberek, álljunk meg. Nem tudunk balozni. Igen, ilyen. Tudjátok, hogy hol van szerintem a probléma ebben? Igen. Az én személyes véleményem ezzel a foci mizériával kapcsolatban szerintem nem stadionokat kéne építeni, hanem uszodákat. Ugyanis nem. Ott van a vízilabda, ott van minden. Az baromi jó. Ott az e-sportunk. Nyomassátok a Cybercafé-t! Képtermeket! Ide van, mert ez meg a másik véglet, amikor ezt mondogatja, jó, akkor szarjuk le a focit, ez nem igaz. Belgium. Hallottatok már valahol, hogy úgy van a világ nagyhatalom? A büdös életben nem voltak valahol, sehol. Most meg olyan utánpótlásuk van, hogy 15 év alatt olyan játékosokat neveltek ki, hogy egy tucat. Tehát olyan válogatott, hogy lesz jó, de Geri, figyelj, hallottak szerinted Belgiumban olyanról, hogy 60 ezer forintos átlagbér? Vagy minimál. Miért itt se annyit kap egy focista? De ne, én nem a focistát mondom. Akik hullára vannak fizetve ezek a szerencsétlenek. De hát Belgium fogja, érted? Megveszi kilóra. Hát mi kell? Kell gyerekek, kell egy ilyen edző, olyan edző, amolyan edző. De mi? Dehogy is. Hát nekünk sem szar edzőink voltak. Az Egervár, itt most mindenki húzad az Egert, a megye 3-ba hozta föl a faszomból. Jaj, bocsánat. Tehát ő olyan csapatokat rakott össze, hogy majd próbált meg olyan játékos politikával, a 16. Az a lényeg, utánpótlás nincs. Nincs semmiféle utánpótlás. Nincs nevelés, össze-vissza futkároznak az emberek a pályán, megkeresse így is a 10 millatot, futkároznak egy kicsit a Fehérvárba, meg ilyenek, sehova nem akar előre törni, és egy-két ilyen tényleg nagy csoda, mint a Gyugyi bekövetkezik, akiből normál világ, vagy Gera Zoltán, akinek a West Bromwich-ba, Angliába a legtöbb mezt az ő nevével adják el, és Magic Hungarian-nek hívják. Igen. Akkor a gólt ragasztott a Liverpoolnak, vagy még most is erről beszélnek Angliában, tavaly. Tehát ilyetetlen, az kineveli magát, mert ő egyszerűen ilyen, mert nagy tehetségek születnek a szarból is. De ahhoz, hogy egy ilyen legyen, hogy mint például Belgium vagy Hollandia, az meg az utánpótlás, könyörgöm a gyereknevelés, mert 6 évesen már el kell kezdeni azt, hogy nem az, hogy rohangálunk, azt se tudják, hogy azt se tudják a védelemben, hogy mi az, hogy tolódni, amikor középre kell rendelni, össze-vissza futkároznak, a támadó középpályás nem tud passzolni, a legfont nem tud irányítani, a védekező középpályás 17 kiló. Meg amit abban a pillanatban felismered a magyar focit, az én legalábbis az én szakavatatlan szemem, abban a pillanatban megismeri, ez a vagdalkozás. Tehát ez a random, belerugott hát, ha bemegy. Valunk, hogy valami hihetetlen. Igen. Hát a Koman Vladimir az annyira jó középpályás volt. Hát, hogy ki a franc találta ki, hogy a jobb szélső legyen, mikor a jobb szélsőnek az a feladata, hogy végig tudja rohanni a pályát 90 percen keresztül, oda-vissza 977-szer. És beteszik a Vladimirt, aki egy... Nem, mindegy. Nem akarok nagyon paraszt lenni, most már akkor is befejezem. Nekem bocsássatok meg, de tényleg nincs semmiféle tapasztalatom a focival szemben, mert az én véleményem a futballról az, hogy sok kutya rohangál labda után. Nekem ez... Szerintem is ezt az egészet szerintem mert itt a kommentekben is már unatkoznak az emberek. Vélemény. Mi van a kommentekkel? Nem, például hogy hívják a idézőjel, ezt már akkor is befejezem, nem érdekel. Kövezzetek meg. Látom a köveket! Na szóval. Amikor lementünk ide haza, hatanám. Nem csak olvastam meg kommentet. Ja, azt hogy Alex nagyon élvezi a témát, be sem áll a szája. Alex nagy focista, mindenki tudja róla. Biztos. Itthon is egy csomószor inkább az ment, hogy mutassuk azt, hogy milyen jók vagyunk. Hogy nagy képűztek folyton, de soha nem volt teljesítményük. Ugyanez akkor megfigyelhető volt akkor a fociban is, mint ahogy például mondtátok, hogy így be lehet harangozva, úgy be lehet harangozva, hogy ki milyen jó. Ez ugyanúgy megvolt nálunk is ugye a lanokon, ugye a rendezvényeken, amikkel lent voltunk, hogy most ez hülyén fog hangzani, meg nagyképűen, meg minden ilyesmi, de konkrétan volt 3 vagy maximum 4 csapat, aki tudott valamit csinálni, az összes többi meg ilyen nullába, ilyen 8-1-re kaptak kb. Kategória volt, és mindig nekik volt a legnagyobb szájuk, hogy ők milyen marha jók. Közben pedig ez soha nem, ez mindig, hogy is mondjam, ugyanez volt például akkor most nálatok is például, hogy... Azt te nem nyúljál, de elvetted a figyelmet, a kis Skype jellecske. Várjál, mit akarta? Miről volt szó? Bassza meg! Mutár legközelebb nem mutogat semmit. Bakker! Mi van? Hogy akinek nagy a pofája, az nem lehet tehetséges, mert a kettőt nem lehet összeegyeztetni. Igen, hát végül is de. De, nagyjából ez így van. Nem, és mondjál már egy nagyképű sztár. Nincs nagyképű sztár, mert mindkettő nem lehetsz. Vagy közepes vagy nagy pofával, vagy igazi klasszis, vagy szerényen, mert a kettőt nem tudod összeérni, mert ha valaki igazán klasszis, az akkora klasszis, hogy már nem ér. Szerény. Nem minden tudom. Esetben ez, azért, ez, de... Ez, akkor mondj egy ellenkező példát. Mondjál egy bármilyen témában egy világklasszis, akinek nagy a pofája. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo-nak rohadtul nem nagy a pofája, olyan szinten, na mindegy. Mindegy, ezt kipeljük a focit, mert egyrészt engem baromira nem érdekel, másrészt meg ez... De és a kommentelőket sem, meg a kommentelőket sem, igen. Jó, én azt mondtam bármilyen témában, te hoztad fel a Ronaldo-t. Jó, mindegy, oké, lapozzunk, igen, mert nem erről akarok beszélgetni, meg a... Igen, Kaveri így alágyújt, és abba hagyja, ilyen rohadt. De nem az, nem csak egyszerűen tényleg nem érdekel, tehát annyira nem érdemes erre szót fecsérelni, többet legalábbis. Ez most így jó volt abból az aspektusból, hogy ez viszont az élet sok területére igaz, és így az e-sportokére is nyilvánvaló. Hogy, de azért nem tudom, nem ismer, tehát nincsenek személyes ismerőseim nagy e-sportolók közül, mivel Magyarországon jó, most Turbo az, akit egyedül ismerek, aki valamilyen szinten, tehát ilyen szinten tolta, vagy tolja, de igazából arról sincsen fogalmam se például, hogy Turbo, te milyen szinten űzted ezt a történetet, érted? Hát papa, akkor egyetlen egyet mondok, csak egyetlen egy dolgot. 2011-ben magyar csapat volt az, aki több mint 10 anon veretlen volt külföldi lamon, és több mint 1 millió forintot nyertek fejenként, és nem volt behírezve se az index.hu, sehol, mert leszarták. Pedig Magyarországon ők voltak az egyetlenek, akik veretlenek voltak itthon is. Mi non-stop megszorongattuk, de sajnos nem, jött össze soha a téma. És külföldön meg veretlenek voltak, és soha nem volt róla szó, hogy bakker, pedig ebben jók vagyunk. Ez annyira bosszantó, hogy amiben jók vagyunk, azt idézőjelben mondva letoljuk. Amiben pedig rosszak vagyunk, azt meg hype-oljuk, mint az állat. Nem is, a magyar foci ez egy plusz, tehát ez egy külön állatfaj. Tehát az már inkább ilyen nemzeti, az már ilyen nemzeti érzelemhez hozzátartozik, érted? Tehát egyszer volt egy... A történelem. Mint a gulyás. Most megérettem annyira, hogy hozzászóljak a focis témához. Igen. Hogy nekem, tehát hogy én mondom, hogy miért nem nézek focit is, miért nem szoktam erre rá, pedig körülöttem mindenki imádja, még Geri is, most már mutatjátok, muszáj még a Geri is. Geri is. Na jó, csak hogy tehát... Én nem imádom. Pedig, én már feladtam volna, de ha folytatjátok, közben fogok szólni. Tehát nekem volt egy, jó, én nem a fociról, hanem ilyen, inkább, látod, én mindig élethelyzetekről beszélek, most is arról fogok, hogy nekem, én azért nem vagyok a nagy foci kedvelője, mert nekem volt egy osztályom, kérlek szépen. Volt egy osztályom, aki hát nagy részből focistával állt. Tehát, de tényleg így volt, hogy így úgy nézett ki az osztály felállás, hogy a focisták meg a dagadt. Szerintem el tudjátok dönteni, hogy melyik csoportban tartoztam. A focista, tudjuk. És gyerekek, ha ti még láttatok olyan, így 20 ember, vagy nem tudom mennyi egy csapat igazából, de olyan, hány ember egy csapat? Nagy focista voltál akkor, mert ebből látom. 11, azt hiszem, nem? Képzelj el, egész foci csapattal, így mit tudom én, nap minden találkozni. Még az a bunkó, alpári, ilyen kis genyó, de az összes az volt, egy normális ember nem volt közöttük, úgyhogy így, én így letudtam a focit egy életre szerintem, hogy tehát nyilván nem maradtam ki abból, hogy többen voltak, mint én. És nem, tehát nem volt ilyen izé, hogy majd úgy viselkedjünk egymással, mint az emberekkel, ott nincs ilyen. Felejtsd el. Ott túlélni kell. Túlélni kell. Ott kérek szépen. Ott nem volt olyan nap, hogy ne az lett volna, hogy mentegetőznöm kelljen, vagy hát gyerekek, nagyon brutális volt, hogyha nem sokáig bírtam ott, azt tudom. Úgyhogy nekem így a focistákról ennyi jut eszembe, hogy úgy, hát... Mert lehet mondani, hogy persze, van normális focista, biztos van. De azért, tehát így azért a magyar körzetből azért nem lepődtem meg, hogy ezt láttam, megmondom őszintén. Na most mindegy, nem akarok a fociról beszélni, de inkább ez a hozzáállás kérdése, hogy én elmentem, gyerek voltam, és elmentem ilyen foci edzéset, minden kisgyerek, érted, el akar menni foci edzésre. Én is voltam, igen, egyébként. Elmentem, most ez úgy nézett ki, hát lövésem nem volt a nagypályás fociról, zavarba is voltam rendesen, de volt valami meccs, fölküldött az edző, gondolta, nulla tapasztalattal biztosan jó ötlet, mert a legújabb Maradónát majd fel fogja fedezni. Na hát, annyira zavarba voltam, hogy hirtelen azt se tudtam, hogy melyik az előre, nem ismertem a csapatunkat, érted? A kapusunk, azt se tudtam ki. Lövésem nem volt, és lehet, hogy hülyén hangzik, de hogy egyáltalán merre rohanunk, érted? És, És az, és az, a, azok a nagyon jó indulatú és kedves emberek pedig a pálya széről üvöltöztek: te szerencsétlen kotonszökevény, ne arra fussál már, hanem a másik irányba! De úgy, hogy gyerek voltál? Voltam, vagy 10 éves, érted? Ez gáz. És én... Na itt kezdődnek a problémák. Igen, és akkor én akkor azt gondoltam, hogy, hogy hát köszönöm szépen, akkor ezt így lehet, hogy engem ez annyira nem érdekel. És olyan szinten nem érdekelt utána már, hogy, hogy hát hadd ne mondjam. Tehát az, nekem utána volt is egy ilyen nagyon erős, mint az Alexnak, ilyen focista undorom, és szerintem nem ok nélkül. Hozzáteszem, hogy nem a focistákat akarom bántani, mert ugye nyilván általánosítani soha nem szeretek, meg teljesen retardált dolog, de azért bizonyos dolgokat vonzanak, ahogy a kocka versus focista párhuzamot, ha az ember össze akarja vonni, vagy meg akarja állapítani, akkor nyilván aki, mit tudom én, lolozik, az kocka és japán és ázsiai, de minimum ázsiai vagy valami. Aki focista, az meg tenyeres talpas. És tehát azért azt vegyük figyelembe, hogy ha gyerekként kezdik el ezt a dolgot, akkor őket már alapból úgy nevelik. Tehát az edző az olyan, mint valami pótfater, és ezt azért tudom, mert nekem volt egy ilyen barátom. Aha. És nagyon, tehát általánosban jártunk együtt, meg minden, és annyira jó srác lett volna, és annyira jó is volt, de egy idő után bekattant emiatt, tehát... De hogy érted, legjobb barátomnak hittem én, és akkor egy idő után például elkezdett engem is, mert hogy őt is annó, és ez neki milyen szar volt, ezért most, hogy ő lefogyott, ezért ő megtehette, hogy engem elkezdett dagatozni, érted? Aha. Tehát nagyon kedves, nagyon jól esett, úgyhogy... Szimpatikus. És igen, tehát és olyan jó srác volt, és egyszerűen tehát mindig ment sportolni, ő aztán most valami kenu világbajnok, vagy mit tudom én, de annyira szíven ütött, hogy egyszerűen olyan jó srác volt pedig, úgy szerettem, és hát egyszerűen így romlanak el az emberek ebbe a dologba. Most nyilván én, tehát most nyilván rögtön valaki be fogja szólni, hogy hogy tényleg hát dagadt vagyok, akkor mi közöm van ehhez az egészhez, meg mit értek hozzá, de nem hiszem, hogy a testedzés annyira a durva neveléssel kéne egybe rakni. Tehát attól még lehetne valaki kedves, hogy persze, hogy mert nálunk ugye ez a katona, meg egyébként Európában ez a katonai nevelés van, ez az osztályba fölállni, és akkor jelentsen a hetes tanárnőnek, jelentem. De nem, ez máshol nincs így? Nincsen. Az Egyesült Államokban, meg Hollandiában ilyen, hogy jelentkezem, jelentem, de hogy is, semmi, hülyének néznek. Hát érted, meg itt mit tudom én, hogy... Csak fölálltak aztán... Vagy például Magyarországon ugye mondod, hogy igazgató úr, kérem, de a szülő is, hogy igazgató úr, kérem. Hát kín Németországban egy ilyet tolnak rád, hogy Herr Direktor, hát rendesen megsértődik, érted? Tehát ez igen, nem... tehát úgy, mint Dumbledore, tehát ilyen tök jó haver az úrva. Igen, és faterom volt kín, dolgozott Düsseldorfba, és egy ilyen liftépítő cégnél, és ott az igazgatónak, hát gondolhatjátok egyébként, hogy ugye nem 3 forintos épületeket építgettek, és ott az igazgatónak mondta, hogy hát, hogy igazgató úr, tehát hogy Herr Direktor, és rendesen szinte összevesztek. Tehát mi az, hogy Herr Direktor, tudod? Tehát megsértődött rajta, hogy nem a keresztnevén vagy, tehát hogy nem a nevén hívod. Uh-huh. És szerintem Magyarországon sokszor ez van, hogy mi egy ilyen katonai kultúrába vagyunk benne, tudod, és ebbe szocializálottunk, és azért nem tudnak például, nagyon sokan szokták mondani, hogy nincs szíve a gyereknek, nem tud szívvel játszani például a focinál. Azért nem tud szívvel játszani, mert nem érdekli, pontosan azért, mert azzal motiválják, hogy te szerencsétlen, hülye gyerek, így menj, úgy menj. Na, egyébként hát pont ezt akartam ezzel mondani. Is, igen. Tehát teljesen jól a lelkű embereket, mert én tudom, tehát mi kicsik voltunk, hogy ez a srác, ez ott tök olyan volt, mint én, mert ugyanolyan érdeklődési körünk volt meg minden, és eltelt egy pár év, tehát gyerekként nagyon jó barátok voltunk, és eltelt egy pár év ebbe a mindenki szar, csak te nem, vagy hogyha jól csináltad, ha meg nem csináltad, akkor meg egy rakás szerencsétlenség vagy. Tehát igen. Ezzel a neveléssel úgy el lehet a lelkét valakinek rontani, hogy olyan bizonyítási vágya legyen, hogy tönkre megy. Nem lesz, ezt nem marad benne ember. Angol tanárom, ami volt. Az minden egyes, az én angol tanárom ugyanilyen volt. nem tudom, egyszerűen nem tetszett neki a fejem, vagy nem tudom, lehet, hogy nem úgy görbült a szemem, ahogy azt neki tetszett volna. Egy a lényeg, hogy non-stop minden egyes órán kb. Jöjjön neki felelni, oké, egy mondat után nem tudsz semmit, ülj le egyes. Miért nem tanulsz? Hülye gyerek, sötét. Igen, igen. Non-stop ezt kaptam tőle. És utána ugye az élettől is elmegy a kedved, mert hát akkor minek ízést rapáljad magad. Hát várja, az igazat megvalva a kb. Miatt nem is érdekelt. Már csak dafke nem fogom csinálni. Na most idézőben, most már szívom a fogamat, hogy nem tanultam ugye angolt, de nem baj, idővel rám ragad a, nem csak a kosz, hanem az angol is, de komolyan azt a nőt, azt úgy felgyújtanám, tehát nem lehet úgy felgyújtanám, hogy hát de komolyan non-stop azt kellett hallgatnom, de... hogy ekcímás a keze, és izé non-stop fáj a kezem, mert minden nyavaja, de amúgy hülye vagy, lülj le. Hát annyira jó. És non-stop mindig engem támad be. 37-en voltunk az osztályban. Farkas Norbert, álljon föl, oké, okay. Tanultál valamit? Gyere ki, oké, okay. Már rosszul kezdted a szót, rosszul egyet, ki ülj le egyes. Hát de jó, köszönöm szépen. És akkor ilyenkor így elmegy a kedved az egész, tehát már csak azért se tanulsz, mert úgyis egyes. Hát meg minek, igen. Tehát, hogy most hova strapáljad magad. De akkor te hogy mentél át, vagy... Nem hát azért az kettes az folyton megvolt, de... De egyszerűen non-stop szivatott, ahol csak tudott. Ahol csak tudott szivatott, de komolyan. Már volt, hogy inkább nem jártam be az órára. Nagyon gáz volt. Ez nagyon nem iskola? Szintetikus. A... Elektrotechnika 9. még no 66-ban. Még Vietnámban. Még Vietnámban? Ennyit szerettem volna elmondani Vietnámról. Jaj, anyám, de tényleg, ez amúgy jó rossz. De egyébként azt tudjátok, hogy az is tipikus magyar, amit csinálunk. Persze. Tehát, hogyha ez a hőbörgés, meg még sírás, rívás. Ja, jó az. Hát egy olyan dolgon sírunk, én armázok közben. Amit kéne változtat. Én meg Minecraftozom, mindenki tökélben. Na jó. Jó, mindegy, hagyjuk. Ha, igen. Na mindegy, egyre a sportra, mert ez már átmentél sportkedre. Sportked? Tényleg sportked lett. Kajak sportked. Ja. Vicces volt. Jó, mindegy, én azért örülök, mert ezeket így tök jó, hogy így meg lehet beszélni, kommentekben is látom, mindenkinek van véleménye. Tehát azért alapvetően ennek az egész podcastnek ugye az a célja már, de ugye nem így kezdtük nyilvánvalóan, de az lett a célja, hogy hát jól meg tudjuk beszélni a dolgokat, igazából ne legyen semmiféle ilyen kötöttség, vagy hogyan fogalmazzak. Nem? Vagy hülyeséget beszélek? Az az igazság, hogy éppen nyeltem a kólámat, és hogy az agysejtem 99,9%-a arra koncentrált, hogy nyeljek félre. Nem para. Úgyhogy ez most kimarad számára. Nem gáz. Annyira belefáradtunk ebben a sportos baromságba, mert szerintem a Geri... Elosztam, és ezt kell hallgatnom, hogy rohangál a kutya a labda után, hallod? Na támadj! Szerintem Geri az egyetlen, aki egyébként ezt az egészen így képe van. Nem? A focival, Geri. Geri nagyon, ő nagyon nagy foci drukker, de hát ő, mit tudom én, de hát ő fanatikus focista, tehát olyan szinten, hogy... De itt van egyáltalán? Abszolút. Azért kérdeztem, hogy letette, vagy mi? Tehát Geri abszolút fanatikus, ő az igazi példája a magyar fanatikus focistának, soha nem focizik, csak PS-en, vagy PC-n. Ez nem igaz. Nem, viccelek csak, tehát a Geri tényleg nagyon követi. Nem viccelek. Nem, igazából nem csak viccelek. Csak a tévében nézi. Nem, én nagyon sokáig voltam igazolt játékost is, azért nem lehetek már, mert még anno olyan sérülő szemelet a lábam, és a műtét után nem kaptam már engedélyt ilyen profi futballra. Olyan gólt lőtt, hogy lerepült a lába. De szerencsét. Nem. Még lehet, hogy veled hoztuk volna le a VB-t. Egyébként sose lehet tudni. Ja. Ki tudja. Nem baj, még bíróként... Jaj, nem, várjál, ezt hagyd tegyem. Várjál, ezt meg kell keresnem YouTube-on, mert ezt így nem fogjátok tudni, hogy miről van szó, mert nem tudok mi pontosan volt, intézni. Megszakadtam, mi volt? Hát, hogy semmi. Hogy ugye az volt a szófordulat, hogy lehet, hogy veled lehoztuk volna, vagy más lett volna a holland-magyar meccs, és akkor igen, mert hogy izé 7-1 lett volna. Így van. Én feljeltem volna a saját kapattal, és ezt feladtuk volna beljebb. Ú, de jó lett volna. Na jó, menjük tovább, mert ez... Ezt nézzétek meg! Ezt akkor is meg kell mutatnom, ezt mindjárt belinkelem nektek izére, csetre srácok. És nézzétek meg az első, kommentet, ami a legjobb megjegyzés, és az mennyire baromi jó. És az lehet, hogy például nálad is igaz lenne mondjuk. Hogy miért mi a komment? Mi a legelső? Oppá, nem tudok linket máshol. Akkor bocsánat srácok, nem linkelem be, viszont akkor bemondom. A világ legerekesítőbb beszéde. Minden héten háború. Ezt írjátok be YouTube-ra. Jó, hát az semmi. Vágom. Jó, de a komment... Miért mi az? A komment a lényeg, ami ott volt benne, hogy ugye van egy, hát egy edző, aki lelkesíti a csapatot. És jó, ott van kommentben, amit olvass el. Kiskoromban volt, hogy ott is akartam lenni. Az iszonyat. Nem, én azt csak a komment reagálásra kérdeztem. De olvasd már föl, mert most lehet, ők ne, ugye a nézők nem, vagy a hallgatók nem látják a chatet, tehát hogy olvassuk már be. Megtenni valaki, aki tud olvasni? Melyiket? Volt egy, egy, szóval. Ja, most tényleg, mert három darab top komment van, az egyik az a feltöltő rakta fel. Hát nyilván nem az a fuck you bitch. Tehát ez a kiskoromban volt egy álmom? Igen. Azt írja, kiskoromban volt egy álmom, focista akartam lenni, ahogy tehetek múltak az évek, rájöttem, hogy fogy az időm, és már nem lesznek olyan futballjátékosok. Mint én. Nem leszek olyan futballjátékos, akinek tudják majd a nevét. Minden embernek vannak céljai, és nekem is van egy ezen kívül. Azt szeretném, hogy focijedző legyek, és egyszer majd egy hasonló szöveggel önthetnénk lelket a leendő csapatomba. Remélem összejön. És ez nem úgy egy baromi jó komment. Főleg, hogyha... ha jó időzíted is. Ez annyira jól esett nekem, amikor kijöttem, pont akkor találtam meg ezt a kommentet, és baromi jól esett. Honnan jöttél? Így végigolvastam. Dehogy nem. Ez úgy hangzott, amikor kijöttem a kóterból, ez nagyon... miniszterelnök is. Amúgy, ha ez a világ leglelkesítőbb beszéde, akkor miért nincs like bar? Jó, hát most nem az a lényeg, basszus. De amúgy tényleg baromi jó dumától benne a gyerek. Legalábbis nekem tetszett. Nem, amúgy nagyon jók vannak benne egyébként, hogy... Apám azt mondta, hogy még lehetek így is miniszterelnök, hogy 2,5 milliót sikkasztottam az OTP-ből. Sőt, így lehetek igazán. De nem volt elég. Nem volt elég, vérszemet kaptam. Így lenyúltam a nyugdíjasokat is mind. Mondta ezt a nagycsányi a kis csányinak. Igen, mondta ezt. Látod, és aztán elveszem a 13. hónapot is. Ég! Aztán beteszem a vitézit a BKV-ba 19 év, és meglopja az ember. Igen, de nagyon ott. Tudjátok, közben ilyen sötét van, és ilyen, ez a nagyon, nagyon pszichozene. Pszichozene? Ja. Ez ilyen horrorfilm betét, mint a... Mi volt ilyen? A Death Note volt ilyen, hogy mindenkit meg akarok ölni! Én azt nem hallgattam gyerekkoromban. Én Halász Juditon nőttem föl. Én is nem tudom, mi ez a sötét képzelgés, meg ilyenek, hogy meghalsz, meg tudom én. Ezt tudjátok ki? Én énekeltem a boldogszín. Mit? Meg? Mi? Tudjátok ki a Nikola Péter? Nem biztos, hogy ez, de valamilyen ilyesmi neve van. Ilyen gyerekkazettákat csinált. Hatalmas forma. Próbálom YouTube-on megtalálni, nem sikerül. Hát lehet, hogy nem. Lehet, nem véletlenül. Bannolták örökre. Nem biztos, hogy Nikola lehet valami. Szexuális tartalomért feljelentették. Micsoda prontyó vagy. De miért? Nem gáz az annyira. Lehet, valahogy máshogy vonzott, próbáltam hozzani a gyerekeket. Egy egész, a maga fura módján. Ügyelj, zölembe, karcsika! Ügyelj, de a homlokomba! Nem mutatom, hogy zenél egy kis ölembe. Ember, mint én. Elpusztítsa. Na jó, menjünk tovább, mert ez már kínos. Lépjük, mert ultra gáz. Amúgy ezt én turbótól vettem át, mert jött egy komment, hogy nagyon OP. Ezt én is a turbótól vettem át, ezt az OP. Tehát mi az, ami király? Én is, de ez a lolozás hatása, tehát az OP. Mi az, micsoda? Overpower, azt hiszem. Igen, overpower. Tehát, az a... Nem overpowered, mert hogy túl erős. Igen. A Power Ranger. Erősített. Gyerekkoromban néztem azt, mindig a kékkel kezdettem. Ezek a holland-magyar szlengek, ezek hatalmasak, mint a lápsát. Lápsát, fejsát. Ezért ezeknek ki vagyok, meg a jó eszemény. Amúgy hallod, ez annyira, tehát ez a turbónak néhány ilyen szava, mint az agyhúgykő. Ezek így úgy rám ragadtak, például, hogy mondtam, tehát már azt hiszem, Mutter csinált valami kaját, és akkor mondta, kérdezte, hogy jó, ó, ez nagyon OP! OP a rakott kell, anya, OP a rakott kell! És oda ment egy fehér kesztyűbe, és tudod, hogy fonákosan csattanós. Te mi az, hogy OP? Beszélj magyarul, te genya! Ja, mint a ízét, tudjátok, az a Bendegúz. Ja, ki az a Bendegúz? Aki kap egy sallert. Ja, regős Bendegúz, aki lefejeli a ízét a tányérre. Én úgy mondom, hogy omlott, BAM! Igen, ez nagyon OP, ez nagyon OP. Nagyon OP fület kaptál, te Bendegúz! Pillanat, egy másodpercre el kell mennem. Jó, van nyugodtan. Na és akkor most gyorsan! Ki lehet beszélni? Akkor átveszük az podcastet. Én sosem bírtam. Jó, nem tudom mi ez, mit kell itt üzelni. Szerintem... Most is, itt van egy ember, aki pisztolycok ez a fejemhez, hogy itt legyek. Neked nem... B-turbónak kéne lenni, hanem OP-turbónak, vagy O-turbó. Vagy O-turbó. Na már, most te is beleköszön, miért pont B betű? De ugye, szerinted hány fokot tettek bele az elmúlt 7 évben, hogy tényleg hallod, annyi betű van a magyar ABC-ben, lehetett volna T-turbó, C-turbó, J-turbó. Mindig a C-vel jönnek. De miért a C-turbó az mitől? Mert hát mitől jobb? És akkor hú, de milyen poénos. Hogy? Ha? A C-turbót írunk. De miért? Az mitől poénos? De hát azt én nem... Kérdezd meg a 13 éves tól, aki azt írja nekem. Nem, mert mondjuk a Z-turbóra lehet azt mondanám, hogy az nem tudom. Arra már Z-davot írnának, úgyhogy az nem jó. Az nem jó. Z-dav! Ó, Z-dav! De régen beszéltünk róla. Az most lehet, hogy nézi a live-ot, tudod. Én azt sem tudom, hogy az a gyerek amúgy mivel foglalkozik azon, hogy Minecraft. Semmit nem foglalkozik, csak hogy mindenhol ez a divat, hogy a Z-dav. Ez azt sem tudom, hogy csak azért nem ismered, mert elmúltál már 11. Hát igen. Jó rég volt. Te már 8 évesen elmúltál 11. Jó, ennek sem értem volt, de jól hangzott. Meg kellett próbálnom, bocsi. Éj alod, éj kameri, éj alod. Éj alod, éj alod, éj ma. Küldj egy GTA 5-öt az anyjam, a pofán verlek, hogy még nem küldj el. Éj alod, kameri, ha már izé, akkor figyelj, add nekem a izédet, nem. Akkor nekem küldj valami találjában. Mindegy, engem ezzel nem bobbáznak, de Alexot. Figyelj, nem adod nekem a Xboxot! Figyelj, nem adod nekem a tévédet! Figyelj, nem adod nekem az életed! Figyelj! Nem. Amúgy nekem volt egy ilyen nagyon régi osztálytársam, aki mindig ezt csinálta, hogy mit tudom én, átjött hozzánk, és akkor meglátott valami, ami éppen nem volt a kezembe, te figyelj, ezt nekem adod, mert nem használod. Fú, de szép, hogy figyelj, nem használtad, látszik forrós, ugye. Igen, tehát itt volt a billentyűzetem, és akkor volt mellette egy másik, ami a, azt hiszem, már nem tudom, miért volt két billentyűzet, az egyik, hogy az egyik USB-s volt, a másik PS2-es. És a BIOS-ban csak a PS2-es működött, és akkor mondta, hogy te figyelj már, ezt úgy használod, nekem adod? De és ezt nem tudja elképzelni, hogy esetleg tartalékban van? Ki lett a vége? Neked adta? Neki? Igen, nekem adta a saját billentyűzet. Bocsi, amúgy, de tényleg ilyen volt, hogy mindent. Geri minden rajta kell. Volt az Alex Tori ilyen. Nem! Az egész ABC felett sorolva a nevembe. Igen, kommentek közt? Vagyok már Z-turbótól elkezdve Z-turbó, akkor ugye a CQ-turbó, akkor Z-turbó, ugye az is lett írva, Y-turbó, már minden nyavaja van itt nyomatva. Úgyhogy köszi szépen, srácok, erről szálljatok már elég. Srácok, hogy mondjuk el, hogy az A-turbó és a B-turbó után már nem volt vicces. Nem, ez pont jó, tudom, mondom, hogy poénkodtok, ezzel nincs itt semmiféle probléma. H-turbó, na hát gratulálok. Az én voltam, hát! Nem mondod? De basszus, olyan, és tényleg, jaj, Istenem, megnyelmegyem a hátat. Olyan magadra, és hallod, beolvastak a podcastbe. Úristen, de izgulok, mindjárt belepirulok az okkumba. Mindjárt. Felmentem, és beolvastak. Mindjárt elrakok két tojást az arcomra. Úgy belepirultam. Olyan sokáig eljutottam, gyerekek. Betolkodtam, és beolvastam. És tökre elképzeltem, hogy egy tükörtojást így ráraksz a szemedre. Igen, és így itthon. Mint az uborkát, tudod, amit szokták pakolgatni a csajok. Nem tudom. Atya úristen. És egy sisterek. Jaj, de pont fincsi. Jaj. Ez amúgy tök szar, de nekem tök tetszett. És így mindenki így. Tök csönd. Hátul csak egy tudatartó, ez a tipikus. Kínos csönd. Meg a cirip. Amúgy olyan ennyire szeretjük egymást. Mert hogy? Hát, hogy ilyenkor, amikor kínos csend van, akkor tudod, így nagyon jó barátok, nagyon jó közösség, még kiszokták egymást húzni belőle. Igen, tehát valahogy ilyen. Még direkt bekustunk, csak azért is. Hogy itt vagyok? Mint amikor az Alexik kicsaptató, de hiszen, nem bajtok szó, és mindenki pap. Micsoda? Ezt elég nehezen hallottam, hogy miről beszéltél most. Mint amikor az Alex ki akarta magának harcolni a szót. És utána mindenki, jó Alex, akkor mondj, jó Alex, mindenki így tisztel magad, mindenki elkezd ez rikálni. Volt egy haverom az Andan, azt csinálta, tudod, most azt nem tudom podcastben így, mennyire tudom megmutatni, hogy tudod, amikor ilyen... Alex, itt vagy. Addig dumáljuk ki. Jó, ez a... Takad. Szia, Alex. Még mindig nincs, hogy dumáltunk, gyorsan. Ne, bejött. Ali. Ne. Szóval azt akartam mesélni, hogy... Na, de már elmúlt a poén hatása. Ah, légy szíves! Az, amit hogy én mondtam, és akkor fagyott ki. Igen? De mit mondtál? Hogy mi van, kurva vicces. Igen. Tehát, hogy ez volt egy srác, aki ezt csinálta állandóan a suliba, hogy így röhögött, tehát mit tudom én, volt 5-6 ember ott összegyűlt, és akkor valaki tudott sztorizott, mindenki nyilván sztorizgatott, és akkor mindig azt az aktuális embert hallgattuk, és akkor elmondtad a sztorit, akkor ugye röhögött rajta jobb esetben mindenki, vagy kínos csönd, de valami volt. És ez a srác ezt mindig azt csinálta, hogy a leggázabb, semmit mondó sztorikon is így irgalmatlan elkezdett röhögni, és aztán én hirtelen bekomolyult, de ilyen egy másodperc alatt, tudod, és akkor úgy nézett rád, hogy mint hogyha meg akarna ölni. És ez kétszer jó poén volt, de volt, hogy már így ingerencián volt, hogy így legközelebb ezt csináljak, így kicsit így sréhen így beálljak, tehát így izé, terpezve, és így jobb kézzel így úgy megkínálni, hogy bang! Egy nagy lájkos, egy jó sajtos tejfölöset. Esküszöm be, de most... Turbo, megengedsz még egy szó viccet. Most de ezt olyan a nevemmel akarsz? Recs? Olyan kommentet írtak, hogy sírva fakadok a gép felett. Ja, figyelj, engem nem érdekel, csak... Ja, figyelj. YouTube-ból. Jaj. De sírva. Szállalmas, de jó. Most látnátok a fejemet. YouTube-ból. Ez szerintem nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Végre egy kreatív, nem bántó. Tudod, ez a, nem a padidé valami csöves, hanem kreatív vicces. Így nagyon van. Jaj, de jó. Hát a kommentet köszönöm, a kiröhögést annyira nem. A kiröhögést Kaveri szponzoráltam. A Nissan szponzoráltam. Na, most mindenki ezen fog harcolni, hogy ki tudja még nagyobb gyökérséget írni a nevemhez, vagy valahova bekombinálni. Nem, most aztán átvett a zsédavozás. Zsédavozás. Egyébként igen, zsédav... Miért zsédavozunk mi állandóan? Mondjuk nem zsédavozunk nem állandóan. Nem tudom! Írjuk már meg a következőben. Irigyek vagyunk! De nem az... Én nem vagyok irigy egyáltalán. Én sem vagyok irigy. Pizzát eszek, hova legyek irigy? Hogy... Jó van, akkor az irónia fogalmát nem mutatok itt egyébként. Hogy... Ugye zsédav... Ilyen Minecraftos videókat csinál, ugye? Egy fiatal srác. És... Jósan rákeresek. És mindjárt tudom, hogy ki ő. Ja igen, az ikonját vágom. 268 videója van, elég aktív egyébként, és van 66 ezer feliratkozója. Hát nem tudom, hogy csinálsz. Sátán! És, de mondom, mostanában egyébként azt nézem, hogy ilyen nem is nagyon vannak már Minecraft videó, ilyen kis animációk vannak. Meg Walking Dead. Oh. És a pudingevés, ilyen videók. Például a pudingevés videóját látták 50 ezeren. Aha. Az nice. Na. 49.300 valahányan. Na jó, de népszerű feltöltések. Minecraft videó 490. Jó, hozzáteszem a komment és az értékelés le van tiltva, de ezt elrakom magamnak, hogy meglátom, hogy miért. Biztos megvan az oka. Jade of Adventure, a film, teljes film. Igen. 496. 6000-en. Annyian nem élünk a országba. Hát azért nem tudom, te melyik országban lépsz. 2470 komment. Az még nem is olyan sok. Nézd fel a csatornámba, az igen, nagyon jó, jó a videó, jó vagy J-Dav. De Atya hogy, úristen. De hogy alapvetően miért J-Davozunk mi mindig, mert irigyek vagyunk rá? Nem. Nope. Vagy mert láttuk a találkozójáról készült fotót? Nem szabad. Gonoszság. Gonoszság. Nem. Kérlek, akkor nagyon sok helyes fes fiatalember volt ott a találkozó. Igazából ezt nem is én. Nem is én ő. Ez ki? Ryan, te álszenteskedsz, de azt te találtad, nem? Adjál inkább! Ne súnyogjál! Ne tudod holni! Nem, amúgy nem... A legajánlás esetben elé mondom, hogy adjál inkább! Mindez, amiért harcolunk, sútba válik, mikor elkezdünk bortinni, és közben prédikálnunk, és a kinézettel foglalkozunk, amikor az tök alja. Nem, az életkorom. Nem, amúgy én nem tartom, nem gondolom azt, hogy irigykednék rá. Gyerekek! Irónia, ő itt, Ryan, ő itt, Irónia. Hol a vihar? Jó, értettem, mit hol, Ryan, hol az a kép? Ryan, dobd meg ezt a képet. Hol az a kép? Nem tudom, hogy hol, nem tudom, hogy az hol volt. Jó, figyelj, hagyjál már. Elmondtam tisztára. Tényleg nem tudom. Tovább haladni, nem tudunk tovább haladni. Biztos Facebookján kint van. Tutira az a háttered. Zsétem is haver a fan oldal. Melyik ő? Atya úristen! Senki nincs 9 éves. De, én. Jézus Szent! Hónaj! De ő maga nincs rajta? Jó, hát nem voltatok fiatalok, dehogy nem. Csak hát... Mondjuk ilyen dagat rózsaszín pólóban még nem voltam. De nézzétek már meg a kép alá. Mert a póló miatt vagy ekkor... A jobb szélén az a rózsaszín az hatalmas. Mi az a komment rajta? Jó, de nem bántsuk szegények. Tudom, hogy igazságtalan ilyeneket poékodni, de úgy áll rajta az a nadrág, mint a kötözött csonka. Ne, Geri, nem ez a lényeg az egészben, hanem igazából engem az döbben meg, hogy ekkora gyerekeket gép elé engednek. Hát jó, ez hát már... Jó, te is odaengedéd, ez más, azt nem tudod, hogy mit csinál. De nálam nem fog úgy odaölni a gép elé, hogy nem tudom, mit csinál. Azt felejtsd el. Jó, hát mert jó, de most nézd egy videóst, és mondjuk, te soha nem láttál még videóst, mert nem tudod, mi ez a YouTube, mondjuk most, mint a valakinek az anyukája, érted? Ő nem tudja, hogy mit csinál, csak az, hogy néz valamit, az tényleg, kész. És akkor ott hagyom, hogy a pornó oldalakra véletlenül elkandikálom. Jó, de nem úgy, hanem csak annyit látsz, hogy valami hülye játék. Hát most arra mit figyeljen, érted? Skacok, linket nem tudunk bemásolni, meg ilyenek. Facebookra beírod, J-Dav rajongói oldal, képek, rögtön meg fogod találni, melyik a csoportkép. A zsúr! Jaj, nem a passz vagyok, elnézést! Zsúr! J-Dav és nice. Károk van oldala. J-Dav and the badasses. J-Dav and the crew. And the crew! J-Dav and the gangsters! J-Dav és a gangsták. Hyper gangsters. Most nagyon belementem volna valami nagyon-nagyon cefre témába. Nem, egyébként... Pedig jó a pálinka. Az az igazság, hogy nagyon... Tehát, én J-Davot nem ismerem, semmi problémám nincs is velem. És annyira genyók vagyunk, hogy ezzel röhögünk egyébként. Nem is őt szíttam volna. Hanem? Mást? Mást, igen. Engem? Nem. Mindegy, ebben nem megyek bele, nem akarok senkit se úgy izélni, hogy nincs itt. Na. Hát akkor hívjuk na. Be. Na. Hát akkor is hívjuk be. Jó, figyelj, hát akkor ha erről van szó turbó, hát akkor behívjuk. Itt szembesítve show van. Tak, nézem a listámat, kinek akarsz beszélni. Szefi, jó lesz? Mondjad, ki van is. Itt van még a beszéd is, fesztivál. Szefi, nem hiszem, hogy eljön, Alex miatt nem jár egy ide. Igen. Nehogy? Hát mert ilyen fasiszta módszerekkel leszóltad. És kikérem magamnak. Neked így jött-e így adsz a telefonokra? Hát na, kit akarsz szivatni? Rajta van a listámon Péter Dancsó, Good like. Az egy nagyon jó gyerek. Nem tetszenek a vitamin. Hollywood News Agents és Szirmai Gergő. Oh, milyen illusztris személyek vannak rajtam. Csak sosincsenek bejelentkezve, lehet letiltottak már. Ja, itt van Károly, biztos be akar hívni podcastot. Hogy Alex miatt. Biztos nekik is beszólt. Jaj, szegényke. Alex miatt nem jár. Miért az előbb még tidegattoztatok engem? Hallottam ám! Az nem úgy volt. Olyan hülyék vagy, hogy itt van. Hatszorom vagyunk. Tudod, így azt hiszik, hogy sose tudja meg, és közben 10 000-re megnézik a videót. Ennyire irgalmatlan nagy okosok vagyunk, hogy streamelünk egy adást ért, és ezt fölrakjuk. Tuti nem nézi meg senki. Sose tudja meg, azt hiszi, hogy... Ez kettőnk közt marad. Egyébként azt nézem, hogy ez a Zsédavés haverok fan oldal, amúgy ez ilyen direkt szivatásból készítették, nem? Hát azért mégis 15 000 like van rajta, érted? Ja, akkor lehet, hogy nem. De hát akkor azért... mi ez a kép aláírás? Hát nem tudom, az csak úgy odajött, de... Üljetek már nekem egy ilyen Facebookos linket, mert nekem nincsen Facebook. Nincs Facebookod? Nincsen Facebookod? Ez a kép, hát azt hittem először, jó, már tényleg nem mondok semmit. Jó is, hogy nincs mi. Jó, de egyébként, ha nem káromkodik, meg normális dolgokról beszél, akkor ezzel nincs gond, ha neveli az ifjúságot, csak ezt mondjuk erősen kétlen. Ugyanezt akartam mondani, és ezért kötnék bele valakibe, de nem kötök. Na akkor kérlek, most már tettem ezt, hogy állnak a gondolok? Herbire gondolsz? Én nem tudom, hogy kire gondolsz, akire jól gondolsz. Tudod kire gondolok. Tudod. Valós. De amúgy ezt is nem értem, figyelj, láttátok a csoportképet? A zsédavos találkozót? Persze, hát azon majd itt egy kép a Facebookján, hogy lángol 3 feles pohár. És ott ül zsédav, és mindenki mutatja, hogy jaj, de menő. Tehát azért... Jaló! Hát ezzel jöttünk múltkor is, szerintem. Atya úr, Isten, na ez, hogy írtam Skype aljára, ez olyan szinten meg... Na várj, most hajtszik. Az olyan szinten kizökkedett a témából, hogy szerintem váltsunk is egy zsidavot valami másra. Meg így az egész YouTube-os közösséget, ezt így cseréljük le valami másra. Várjál, én kommented jó, meg, akkor is találom. Igen. A csoportkép alatt a komment. De rossz. Jaj! Na jó, gyerekek! Robotársai! Jó, majd te vincs. Hallod, és már kommentelnek oda, hogy podcast sorakozó. Igen! Aha, ott jó, hogy mit csináltunk. Jaj, ne! Jó, szerintem ezt a témát hagyjuk, mert én tényleg nem akarok genyó lenni, vagy ilyesmi, csak hát olyan... Meg hát semmi bajunk nincs Zsidóval, csak rögtünk ezen a képen, ennyi. Hát most igen, nem gáz, nem gáz. Tényleg, ez nem tri, ugye? Ez nem tri. Nézzétek már meg azt a firospolcos srácot bal oldalt, látjátok? Jó, tényleg, igen? Akkor fikezünk tovább a képen lévőket, a sokkal jobb lesz. De várjál, vidd rá az egeret, és kiírja a nevüket, és a... A mellette lévő srác, ha vigyétek rá az egeret. Várjál. Tehát igen. Várjál, hova megyek? Hogy megyek? Tehát van a firoskolós srác bal szélen, látod? De az igen. Alatta lévő se rossz. És... Ja, hogy mik vannak odaírva? Igen, tehát... Jó, hát azt jaj, de rossz! Rossz már! Interakciós izé Béla. De amúgy ilyet lehet csinálni, hogyha nem approvalod, csak beírod a nevet és rögtön kiírja ott. Ezek szerint biztos. Hát de mivel ezek nem személyhez vannak kötve, de miért írnak ki ezekről a srácokról ilyeneket? Ez viszont tök genyóság. Hát, mert az átlag életkor ennyi. Tudod, ott van a jobb fenti csaj. Azt néztem, pont azt néztem. Hol lehet ilyet írni most őszintén? De mi ez a szívó kis majom? Én ezt nem vágom. Hát ezt hallod, de hogy lehet ilyet írni? Ez? Miért is a lila vagy a rózsaszín pólós csaj? Na, a fölött! A fölött! Sajra vizsgál a tegeret! És retardált gyerekek, retardált viccei röhögünk, ez kész. Jaj, de nem áll szegény, jaj. Annyira. Én nem is mondok semmit. A rózsaszín pólósnál olyan, hogy oda megy a buborék, mint hogy oda lenne a fotosom. Na jó, hagyjuk is szerintem. Jaj, de szegény. Jaj. Én nem is mondok semmit. Bal felső. A gyerekek, a bal legfelső, aki így mindenki fölött kimagaslik. Jaj, én ehhez nem szólok. Van egy kis srác itt középen, a csíkos póló és a ilyen kék póló között, azt nézzétek meg! Melyik? Ó, de srácok, ezt nem kéne. De nem a srácokkal rölgünk, hanem amiket ideírnak az emberek. Persze, nem a gyereken, hát ezt meg se nézem. Hanem, mert hogy el lehet őket nevezni. Most anélkül, furtam ki, hogy ott van még Zsédav. A kék pólós fölött. Igen. Most furtam ki, hogy tényleg ott áll. Persze. Mi? Hol álljon? Ez én nagy tartsán, vagy mi? Ne, ott van. Zsödav. Zsödva, úgy van odaírva. Ja, tényleg. Most furtam ki itt a sok fej között. Ez viszont tud ilyen Zsédav nem tűnt ki nagyon. Cucc. Oldal. Igen, hát biztos, nem tudom. Nem, hogy Zsédav kira ki ilyet, hát ne viccelj már. Hát nem tudom. Na jó. Okay. A legalsó gyereknek az a neve, hogy a legalsó. Hát ez jó, az én monitoromat nézed. Az én monitoromat nézed, bakke. Jaj, na jó. Na jó, hát jó szórak. Fú, de eltrollkodtuk a végét. Igen. Nem is hanem amiket odaírkáltak névnek, tehát... Igen, tehát félrenértse valaki, nem a gyerekeken röhögtünk, hanem amiket ráírtak. Én úgy szégyellem magam amúgy. Én is egyébként. Miatt a teljes ügyet, amit itt ma produkáltunk, hát, hogy ez nem ma, csak az utolsó. Jó, figyelj, mi soha nem trollkodtunk, eddig most kiállt. Hol van a Kavics Péter? Egyszer végre én is trollkodtam. El tudjuk mondani. De igazából nem máson nevettem. Hát igen, úgyhogy nem trollkodás. Hanem azokon nevettünk, amiket az emberek aláírtak saját fantáziájukból. Na de Alex, ez viszont oké, hogy itt mentek. Sárga fölött holttest. Micsoda? Citromsárga pólós fejet van egy gyerek. Holttest. De miért? Jézus, atya úristen. De az a durva egyébként, hogy ez az egész nem adná magát, nem, hogyha nem lennének ott emberek. Tehát, hogy mégis csak az emberekkel röhögtünk. Hát, ja, végül. De mondjuk ilyeneken nevettünk, hogy mit tudom én, a legalsónak az a neve, hogy a legalsó, meg. És akkor várjál, ilyen kommentek, ezt nézzétek. Kösz, Kaveri, csák, Kaveri, kösz. Tehát végleg, podcast felvonulás, podcast. Zsédav, neked így nem volt, mert baj, mostan lesz. És az egyik srác írja, Krisztián, podcast nem volt itt, nem mondtak Kaverinék semmi rosszat. Igen. Köszi, Krisztián. Nézzétek Istinek a fantasztikus viccét. Tó! Milyen viccét? B-trollból. Jaj. Nice. Jaj. A YouTube-ot, YouTube-ot nem lehet. Jó, de egyébként az a röhely, hogy amikor én elkezdtem Minecraft videóval, rajtam is ugyanúgy lehetett volna röhögni, mert engem is pontosan ugyanannyi idős emberkék néztek, csak nem csináltam mondjuk találkozót, meg nem raktam ki a Facebookra, de hogy alapvetően... Meg volt egy normális mikrofon, jó, nagyon genyom vagyok. Jó, azért azt tegyük hozzá, én nem akarok veled nagyon gané lenni, de ameddig nem mutattad meg a álommelósban a búrádat, addig én tök azt hittem, hogy egy ilyen gyerek vagy. Aha. Tényleg? Majd akkor megláttam, hogy Shepard itt beszél velem, mondom, anyám, mi van itt? Shepard. Egyébként az biztos, hogy azért valamilyen szinten ez az egész YouTube világ infantilis. Tehát, hogy az senki nem gondolja. Tehát én például Én remélem, hogy, és ebben nagyon sokszor... Hogy megváltoztattad? Nem, én hanem, gondolom, hogy más, remélem. Tehát remélem, hogy mások, egyébként mások ebben támogatnak, hogy én azért, tudok, én úgy gondolom magamon röhögni. Tehát... Hát az a jó. Igen, tehát azért én ezt az egész YouTube-os ilyen ismertséget, most hogyha lehet annak mondani, én ezt inkább ilyen izét... viccként fogom fel. Most nem úgy értem, hogy komolytalanul, hanem én ezzel tisztában vagyok, hogy ettől nem változik meg az életem, érted? Annyi, hogy veletek például meg se ismerkedtem volna, hogyha Gerit kivéve, hogyha ez nincsen, érted? Ja. Egyébként ebben az a jó, hogy tehát ez a magadon röhögés, hogy igazából nem lenne. Tehát például az én csatornám az biztos, hogy nem lenne, hogyha nem az öniróniáról szólna. Igen. Hát van egy jó pár videód, amin be lehet sírni, és többek között rajtad. És abból áll, hogy magamat fikázom kár. Nem, mert abból... Nem. Az a hentai videó, az a hentai, az nagyon nagy. De mi volt most ez a... Elég bajazra csináltál egy újat, hogy... Igen, a Cartago Tours. Cartago Tours, hogy olyan nyilvánk. Na jól van, figyú, hát megint sikerült az e-sportot kitárgyalni, volt itt foci, zsíra... Jó, nem kell több sport! Most akkor ez ilyen felavattuk, ez olyan, mint mikor... Hát nem is tudom mi ez, hasonlít, az a lényeg, hogy nem kell több. Tehát ez így egyszer volt, és soha többet. Mármint mi? Hát ezt a sportot, mert hát akkor rögtön foci lesz belőle, mert ugye itt van Geri. Aztán a sportos lesz... Mert most nem húzzad rám, én már rég befejeztem, jó. Nem, de nem azért mondom, hanem mert között van a sporthoz, azért mondom. Nekünk meg annyira nincs, úgyhogy... Apropó, nem... lőjük, mert elkezdődött az Andorra elleni klasszikus rangadó. Magyar egy. Szia! Annyit akarok még a kommentekbe, légy szíves, reagáljatok már rá, hogy megfelel nektek, nem ti. Hogy és ott írnátok, igen, Kaveri, megfelel. Hogy megfelel nektek ez a tervezett tervtelenség? Tehát örültök neki, hogy így néha-néha eltérünk a témától. Nem, kilépek. Tehát, hogy örültök neki, vagy inkább szeretnétek ilyen kötöttebb témákon belül tematikusan végighaladós műsort? Mert hogy én ebben mindig, most már 15. adás, de mindig bizonytalankodok, hogy... Szerintem a kettőkkel... 500 fix nézőnél nem bizonytalankodnék abból, hogy tetszik-e a népnek, vagy sem. Én szerintem... Ezt hadd olvassa föl. Turbo, miért a dízzel mellett döntöttél? Én ezt nem értem. Micsoda? Jaj, Turbo, micsoda? Mit mondtál? Turbo, miért a dízzel mellett döntöttél? Én meg fontos nézem, hogy Dagat vagy Alex, de jó vagy. Hát köszönöm szépen. Isti meg írta is, hogy kedvességed határtalan. Amúgy én szerintem a kettőt kell vegyíteni, szerintem vissza kell majd így az elején, amit felvettünk, szerintem vissza kell majd komolyodni egy kicsit. Persze, ez most csak ilyen, nem volt sokáig podcast, meg cover, és akkor egyszer csak így betört az életünkbe is. Csináljuk azt, ha van kedvetek, jövő hét kedden megint podcast. Mindenki készül egy témával, de elküldjük egymásnak még a héten, hogy át tudjuk olvasni, utána tudjunk nézni. De én nem tudom, hogy fog podcastezni úgy. Ha hétfőtől... Jaj, hát akkor Tali. Hát akkor majd a podcastet találkozáskor. Jó, milyen lenne már? Hát viszek laptopot, benyomjuk az izét, és akkor ott. On the go. Én meg akkor elviszem a mikrofont, úgyhogy... Jó. Na, én meg csatlakozhatok webcammal? Ja. Simán. De ez kajak, ez tök izé. Hát de hozzá ilyet, hogy pont elköltözök magyar földre, amikor ilyen fejeket ismerhetnék. Hallod, bemegyünk az egyetemre, ott le van BS osztott egy rohadt jó wifi, az nekem megvan, bemegyünk, beülünk ott a... Cuszban, aztán izé, nyomjuk. Csak szállj, mert az anyagunkámban, hogy ihaj. De nem, visszük izét. Viszem az asztali gépet. Lest, meg mikrofonja. Viszem az egész asztalt. Én még viszem a tévét is. Viszem az asztalt. Elnézést, segítetek valamiben? Semmi, csak jöttünk podcastetni. Na, Kaveri, jó, persze, gyertek hátra. Nem nekem, hogy a laptopok, csak hogy hánykon, meg ilyenek, tudod. Na mindegy, hát ezt én is el tudom vinni a laptopot. Hát ezt majd privátban megbeszéljétek, srácok. Most. De itt most... Igen, még a gyerekek, 10 órakor menjetek, ha mit tudom én, a És akkor nem 3 lesz, hanem 3000. És akkor 3000, azt mondtam. Az mekkora lenne, ha mit tudom én, a valamilyen ilyen bejebb tartanánk valami kávézónak a külső terén, vagy valami, és akkor effektív oda jönnének az emberek. Jaj, akkor jaj. Na jó, de azt nem. Ilyen, mint a rádiós helyi közvetítések, tudjátok, amikor kivonulnak valahova. Na de ezt kéne találni egy helyet, ahol ezt tolerálnák. McDonald's. McDonald's, ez nem jó, nem ennyire. Persze, azt oda jön Ronald McDonald, ez beszáll az orvosba. Nekem van egy ismerősöm, aki kávézója van, ő a tulajdonos. Biztos vagyok benne, hogy a fejében megengedik. Na, neke, de Budán? Mert ne Pest másik. Nem, Pest. Nekem a déli pályaudvarnál van egy nagyon jó kis hely, ahova bemegyhetnénk. Nem megyek olyan messze. Jó. Ez uglói vagyok, he? Akkor a lánc. Nem járok Budára, én ott szédülök. Mindegy, de akkor viszont úgy kéne, srácok, nem, hogy webkamera. Nem? Aha, hát figyelj, én kajak viszem, abban a laptopon benne van egy HD webkamera. És tudsz streamelni? Bírne. És Alex hozná a mikrofont? Mhm. Uh-huh. Én elhoztam a mikrofon, meg közben még azért videózhatunk is, hogy milyen volt, tehát elviszem szerintem a izét is a kamerámat. Jó, hát persze, azt otthon ne hagyd. Figyelj, felrakom az X-Fit-et laptopra, aztán nyomjuk. Rajd már ne legyen belőle videó. Én itt az esélytelenség nyugalvával itt ülök a gép előtt, hogy én ebből mind kimaradok, hallod? Jó, akkor menjünk ki, mert jó, köszi szépen, de nem meregedhetek hátba, hogy de szép hajad van. De figyelj, mivel ugye akkor ketten leszünk csak benne a Skype hívásba, ezért tudom, de hát bakker. Te is tudsz webkamerázni. Én? Hát hogy ne? Miért ne tudnék? Ha hogy a viharban tudnék? Nem erről van szó, csak bakker olyan rohadt jó. Ti ne dumáltok ilyeneket, én meg ebből ilyen idézőjelben csak ilyen lelkileg. Jó, de hogy úgy érted, hogy nem tud, hogy olyan jó lenne eljönni. Fizikailag nem tudok ott lenni, ja. Ja, hirtelen most mondom, technikai probléma, ne viccelj meg, vagy. De, nem, dehogy is, nem, ezzel nincs esfél semmiféle probléma. Nem szoktál hazajönni? Ó, anyám. Micsoda, hát papa kint fél éve vagyok, fél éve vagyok még csak kint, majd következő, vagy hát az első hazamentelt, azt ilyen karácsonyra Play-IT-ra tervezem. De hát ez majd kiderül, hogy mennyire fog összejönni. Halljátok! Play-IT-ről streamelni? Play-IT-ről streamelni, ez jutott eszembe. Az mekkora lenne. Na jó, ennek járjunk utána meg. Jó, igen. Podcast, igen, és igen. Azért az arrébb lesz, mint a jövő hét kedd. Pódvasár. Hát ja. Hát igen, december elején azt hiszem. Jó, de a jövő hét keddet az beszéljük meg, mert ez hatalmas lenne összehozni. Jó, jövő hét keddet megdumáljuk mindenképpen. Na jó, live control room, és akkor leállítom én ezt a streamet. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, reméljük, hogy élveztétek? Vagy most saját Csapó, 3-2-1, kezd újra! Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy élveztétek. Gyerekek, nem volt Voldemort! Hol van Voldemort? Ki az a Voldemort? Hát a kukac! Én csak úgy ismerem a srác. Akinek nem mondjuk, tudjuk ki, hol van tudjuk ki? Nem tudom, biztos a fogyi táborban még nem engedték. Hol van a köcsög? Még négyik suliban van. észrevették az anyjáik, azt jól elverték. Áll az égnek. Vagy mondták, hogy T-Rexi is streamen, lehet ott trollkodik. Lehet. Oda is átment. Na jó, hagyjuk ezt a trollságot, mert most elég volt belőle. Ja, főleg, hogy ti négyen meg se kaptátok, de én nekem non-stop oda letírva, hogy troll vagy turbo. Köszi szépen. Persze, meg se szólaltál. Na jó van, srácok. Köszönjük, itt voltatok, szevasztok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!